NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 15 november. 2 weken konden kippen vrij rondlopen, maar door uitbraak is de ophokplicht toch weer ingesteld. En het Al-Shifa ziekenhuis lijkt in ieder geval deels in Israëlische handen te zijn. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israëlische militairen zijn vannacht het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad binnengegaan. Volgens een correspondent van Al Jazeera zijn de militairen op de eerste hulpafdeling en staan er tanks op het terrein van het ziekenhuis. Het Israëlische leger spreekt van een gerichte operatie tegen Hamas in een deel van het ziekenhuis. De situatie in het grootste ziekenhuis van de Gaza-strook is slecht. Stroom, water en voedsel zijn zo goed als op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zoveel doden dat het niet meer lukt om ze te begraven. Of er ook doden en gewonden zijn door de Israëlische actie van vannacht bij het Al-Shifa ziekenhuis is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben met elkaar gebeld over de mensen die door Hamas worden gegijzeld. Ze zitten nu ruim een maand vast in de Gazastrook, onder hen ook Amerikanen. Het gesprek ging volgens het Witte Huis over het bewerkstelligen van hun vrijlating. Details werden niet vrijgegeven. PVV-lijsttrekker Geert Wilders wil concessies doen over het islamstandpunt van zijn partij, om zo mee te kunnen doen in een volgend kabinet. In Nieuwsuur zegt Wilders dat het terugdringen van de islam niet meer het belangrijkste probleem is waar Nederland mee te maken heeft. Hij noemt asiel, gezondheidszorg en bestaanszekerheid als belangrijke onderwerpen. De PVV heeft het terugdringen van de islam altijd als kernpunt gehad. Voor andere partijen was dat standpunt het belangrijkste obstakel voor samenwerking met de PVV in een kabinet. Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de import van groene waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dat bekendgemaakt. De landen reserveren elk 300 miljoen euro voor de import. Groene waterstof is geproduceerd met wind- of zonne-energie en moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. De gezamenlijke import van Nederland en Duitsland begint in 2027. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks-PvdA vindt dat het demissionair kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof. Zondag nog gingen 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op, onder meer van de Verenigde Staten en de Europese Unie. En daarom is het plan nu van tafel. Omwonenden, Schiphol zelf en natuurverenigingen zijn teleurgesteld. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft op de ATP-finals verrassend gewonnen van Novak Djokovic. Het is de eerste nederlaag van de Servische titelverdediger in 20 duels. De 22-jarige Sinner had nog nooit van de huidige nummer 1 van de wereld gewonnen. De Italiaan gaat nu aan kop in zijn groep en is een stap dichter bij plaatsing voor de halve finales. Het weer, regen trekt vanochtend via het noordoosten weg. Vanmiddag is het vaker droog met af en toe wat zon bij zo'n 12 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. En vooral vrijdag is het ook fris. Het NOS Radio 1-journaal. Het ministerie van Landbouw heeft opnieuw een landelijke ophokplicht ingesteld voor pluimvee, terwijl die 2 weken geleden nog was opgeheven. De afgelopen dagen is op 2 boerderijen vogelgriep uitgebroken. Pluimveehouders zijn blij met die ophokplicht, zegt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Simpelweg, we zien nu alle ganzen en smieten en eenden arriveren in Nederland. En die brengen het virus mee. En als we ze binnen hebben, zijn ze beter beschermd tegen mogelijk virus. Ja. Dus wat dat betreft zijn we blij met de ophokplicht. Thijs Kuiken is hoogleraar vergelijkende patologie in het Erasmus Medisch Centrum en doet onderzoek naar dat vogelgriepvirus. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het achteraf gezien wel verstandig om die ophokplicht 2 weken geleden op te heffen? Achteraf gezien niet, nee. En op dat moment, waar stond de sein toen op groen? Er waren eigenlijk 2 meningen in de expertgroep. Eentje om ophokplicht af te schaffen en de andere was om het nog aan te houden totdat de resultaten waren uit het onderzoek van de eerste watervogels die weer in Nederland kwamen. Ja, want dat hoorden we Bart-Jan Oplaat ook al zeggen. Die watervogels komen nu door de vogeltrek Nederland weer binnen? Dat klopt. Ja, er is een patroon die zich in de laatste jaren heeft laten zien dat met het binnenkomen van watervogels uit het oosten en uit het noorden, dat er meer circulatie is van vogelgriep. Dit najaar is er, zijn er twee bijzondere dingen. Eentje is dat de najaar vrij warm is geweest, waardoor de vogeltrek iets later is geweest. En het andere is dat, omdat het vogelgriep al een aantal jaar circuleert in wilde vogels, dat ze langzamerhand meer groepsimmuniteit krijgen. En daardoor wordt het moeilijker om te voorspellen wat er met vogelgriep gebeurt. Want groepsimmuniteit, dat betekent dat bij die wilde vogels het virus zo is rondgegaan dat sommigen ook antistoffen hebben ontwikkeld. Dat klopt, ja. En daardoor kan het virus in sommige populaties zich niet zo goed handhaven. En dan circuleert het dus niet. Terwijl het in andere populaties die nog niet immuun zijn, bijvoorbeeld in jongen van het jaar, daar kan het wel circuleren. Dus het wordt gewoon moeilijker voorspelbaar. Ja. Hoe langer het virus in de wilde vogelpopulatie aanwezig is, hoe moeilijker dat wordt. En dus was eigenlijk de hoop dat die groepsimmuniteit ervoor zou zorgen dat de vogels in de pluimveehouderij daar minder last van zouden hebben? Dat klopt, ja. Maar nu hebben we toch gezien dat er wilde vogels zijn die besmet zijn met het virus. En er zijn ook meerdere bedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, zoals in Roemenië, Bulgarije en Italië, die in de laatste weken ook weer besmet zijn geraakt. Als u dit zo ziet, is dan de grote vraag: kun je eigenlijk nog wel kippen houden, vogelgriep vrij houden ook, zonder dat je ze opgehokt houdt? Dat kan, als je ze vaccineert. Ja, en hoe staat het daarmee? Er is een commerciële vaccin beschikbaar, zelfs meerdere, die in andere landen wel gebruikt worden. In Nederland wordt die er nog niet gebruikt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan om de precieze werking van twee vaccins beter uit te zoeken. En dan moet er vervolgens ook nog een toestemming voor worden gegeven, want anders kun je niks met de dieren of met de eieren, hè? Dat klopt, ja. In Nederland spelen er grote exportbelangen, want ongeveer 75% van alle eieren en vlees die in Nederland geproduceerd worden, die gaan naar het buitenland. En die kijken daar kritisch naar. Kun je ook nog iets doen aan de manier waarop je de kippen houdt? Ja, dat kan. Op termijn, om echt een duurzame oplossing te vinden voor dit probleem, hebben we 2 jaar geleden in het rapport Beekendam een aantal aanbevelingen gedaan voor reorganisatie van de pluimveesector. En dat houdt kort gezegd in een vermindering van de bedrijfsdichtheid. Dus vooral in de Gelderse Vallei en in Noord-Limburg is die erg hoog. 12 tot 18 keer hoger dan het Europese gemiddelde. Het verkleinen van het aantal dieren per bedrijf, zodat je minder risico hebt dat een virus binnenkomt en verspreidt. En niet houden van pluimvee in het noorden en het westen van het land, waar er heel veel watervogels zijn en dus er meer risico is dat er overdracht is van het virus. Ja. Tussen pluimvee en watervogels. Ja, dat want zijn dat heeft u net geschetst, hoe groot dat risico is. Ja. Ja. Dank u wel, Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Bo was GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. Hij heeft de Europese politiek verlaten om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En hij moet weer wennen aan die landelijke politiek. Nou, het gaat wat harder tegen elkaar. Het is ook wat persoonlijker, denk ik, hè? Maar dan in het verleden. Wat raakt u dan? Nou, ik moet eraan wennen, dat zegt de heer De Winter heel, heel correct. De Europese pers is op het persoonlijk vlak wat afstandelijker dan de Nederlandse pers. Dat is ook de Nederlandse volksaard. Als bekend gezicht in de politiek krijgt hij nu al veel kritiek. En volgens hem heeft dat twee kanten. Ik ben heel uitgesproken. En als je heel uitgesproken bent, dan roep je aan twee kanten emoties op. Ik ga mezelf niet veranderen. Ik ga niet net doen alsof ik anders ben. Dus het is ook echt wel een beetje teken door lieve. Dat kan ik ook niet veranderen. Ik wil er wel bij zeggen, ik krijg wel dingen voor elkaar. En misschien dat dat ook voor kiezers iets is wat ze kunnen overwegen. En ik zie ook aan andere lijsttrekkers dat ze echt hun best doen om vooral niet uitgesproken te zijn. En dan denk ik van ja, wanneer komen dan je echte plannen? Wat positief en negatief is pas na de verkiezingen. In Nieuwsuur was PVV-lijsttrekker Geert Wilders. Hij zei dat hij graag mee wil regeren in het komende kabinet. In Rutte 1 deed de partij mee als gedoogpartner. Dat zou Wilders dit keer liever anders hebben. Stel nou dat wij, want dat is een beetje de bedoeling van sommigen, dat wij in week 1 steun zouden geven aan een immigratieakkoord. En in week 3, twee weken later, komt er een verschrikkelijk akkoord over stikstof en klimaat, wat wij niet steunen, wat het haalt met de Partij van de Arbeid. Laat je dan zo'n kabinet zitten terwijl ze iets doen wat je totaal niet wil. En dus ik denk dat het met een minderheidskabinet vaak ook heel instabiel kan worden. Dus ik sluit niks uit, maar ik heb er absoluut geen voorkeur voor. De PVV staat bekend om de harde visie op migratie en islam. Maar dat zijn deze verkiezingen geen prioriteiten. Wat wij vinden van de islam zit in ons DNA. Dat krijg je er denk ik niet snel uit. Maar ik weet wel dat wij grote problemen hebben nu in Nederland. Die gaan over asiel, die gaan over immigratie, maar die gaan ook over de zorg, over het feit dat heel veel mensen niet genoeg geld in een portemonnee hebben, over de, wat ze dan noemen de bestaanszekerheid. Dat zijn zaken die voor ons wel ook ontzettend belangrijk zijn. Als wij aan die onderhandelingstafel komen, dan zullen dat ook onze prioriteiten zijn. Ik ga hier niet onderhandelen, maar het spreekt voor zich dat de onderwerpen die iedereen in Nederland belangrijk vindt, dat dat ook de thema's zijn waar wij het minste op zullen gaan bewegen. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over beweegarmoede. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat slechts 44% van de Nederlanders voldoende beweegt. NOC-NSF-directeur Mark van den Tweel zou daarom graag zien dat de politieke partijen daar in hun verkiezingsprogramma's aandacht voor hebben. Maar hij is erg teleurgesteld. Ja, als het aankomt tot het verkiezingsprogramma is het wel bittere armoe bij alle politieke partijen, eerlijk gezegd. Omdat het woord sport komt amper voor. En dan misschien hoeft dat niet alles te zeggen. Maar ook sport in zijn bredere context. Hè. Dus sport kan ook op andere manieren bijdragen aan de samenleving, plezier opleveren. En er zitten heel veel politieke issues ook onder sport. Hè. Dus bijvoorbeeld politiebegeleiding bij wielerwedstrijden. Dat zijn allemaal politieke issues. En er zijn heel veel politieke issues. En die lees je eigenlijk niet of nauwelijks terug in die verkiezingsprogramma's. Als sport niet wordt meegenomen in de plannen, is een goede kans dat steeds minder mensen gaan bewegen, zegt de NOC-NSF-directeur. Wat je nu ziet in grote steden, er zit natuurlijk druk op woningbouw. Er moet meer gebouwd worden. Dat wordt binnenstedelijk gedaan. En dat betekent dat speelveldjes, basketbalveldjes, sportverenigingen midden in de stad aan het verdwijnen zijn, omdat daar huizen moeten komen. Dat is funest voor sportdeelname. Dat als je dat aan de rand naar de rand van de stad brengt, dan daalt de sportdeelname met 10%. En dat was gisteravond op Radio en TV. This old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams are ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Little Talks of Monsters and Men. De Russische miljardair Roman Abramovich die kon jarenlang ongecontroleerd bankieren bij ING. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, Trouw en het FD. De vertrouweling van Poetin kocht volgens de drie kranten meerdere bedrijven, de Britse voetbalclub Chelsea, en kreeg in 2005 13 miljard overgemaakt van het Russische gasbedrijf Gazprom. En het was wel bekend dat de oud-Chelsea-baas bij ING bankierde, maar niet dat hij de rekeningen van Abramovich niet controleerde. Banken moeten dat wel in de strijd tegen witwassen en andere financiële criminaliteit. In 2017 kwam de Fiat hier ook achter, schrijven de drie kranten, en werd ING gewaarschuwd. Het aantal gevallen van mond-keelholtekanker stijgt, terwijl minder mensen roken, schrijft het AD vanmorgen. In 2015 ging het om 300 mensen. Vorig jaar waren er 700 patiënten. Vooral meer jonge mannen krijgen de ziekte. De kanker wordt onder meer veroorzaakt door het HPV-virus, maar zo blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC. Maar weinig mensen weten dat. Die denken bij HPV vooral aan baarmoederhalskanker. De Maastrichtse onderzoekers willen meer aandacht voor de risico's van het HPV-virus, die trouwens kleiner worden na vaccinatie. De Europese Commissie wil dat het voor bedrijven makkelijker wordt om de personeelstekorten op te lossen met mensen van buiten de EU, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Want vandaag presenteert Brussel een voorstel hierover. In het plan staat onder meer dat er een website komt waarop bedrijven vacatures kunnen zetten en mensen van buiten de EU zich kunnen melden. Maar in een aantal lidstaten is er veel weerstand tegen arbeidsmigranten van buiten de Unie. Onder meer Oostenrijk, Polen, Hongarije en ook Nederland ziet het niet zitten. Migratie speelt ook een belangrijke rol in de Nederlandse verkiezingscampagne, constateert de Volkskrant. En in het onderzoek naar een van corruptie verdachte tolk bij terreurbestrijder NCTV zijn bij hem thuis enorme hoeveelheden uiterst vertrouwelijke informatie aangetroffen, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen de Telegraaf. Begin deze maand werd duidelijk dat een medewerker en een oud-medewerker van de NCTV waren opgepakt voor het lekken van staatsgeheime informatie, mogelijk naar Marokko. Volgens de Telegraaf zijn politie en justitie geschokt over het gevonden materiaal bij een van de verdachten thuis. Ze vragen zich af hoe hij over zoveel gevoelige data kon beschikken. Kerstinformatie is er. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn twee files te melden al op dit vroege tijdstip. Allereerst A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam zelf gebeurt een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg. En een kapotte vrachtwagen die is gestrand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Bij knooppunt Grijshoord is één rijstrook dicht en daarom een kwartier file rijden. Straks na 8:30, dan spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is het Rob Jetten van D66. Heeft u een vraag aan hem? Spreek hem in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Hulporganisaties stoppen met spullen brengen naar Oekraïne. Sinds de Russische inval worden op tal van plekken in Nederland spullen ingezameld. Maar in Oekraïne is ook een bloeiende zwarte markt ontstaan en de overheid loopt daardoor inkomsten mis. Daarom is er nu een ingewikkelde procedure voor het invoeren van spullen en er zijn extra controles. Maar dat betekent voor hulporganisaties te veel werk en te veel risico's. Dat merken ze ook in Denenkamp in Twente. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Ja. Het cel van de oplegger gaat open. Dit is de verzameling. De opslag, alles wat we in dozen pakken en in kisten, kleding, schoenen, medicijnen, kinderwagens, kinderspeelgoed. Aggregaat zie ik. Aggregaat is erbij, van de brandweer Denenkamp. Moet je hem even aan die kant vastzetten. Inzamelpunt voor hulpgoederen, Stichting Oost-Europa Dinkeland staat er op een blauw-geel, natuurlijk blauw-geel spandoek op een van de containers. Ja, oké. En er wordt nog steeds veel ingezameld hier. Het is onvoorstelbaar, want Denenkamp is maar een klein dorp. Nico Wigger is een van de vrijwilligers. Maar we zien ook dat het de buurtschappen eromheen, ook zelfs vanuit Oldenzaal en Enschede, komen de spullen hier naartoe. Er komt heel veel binnen. We zien ook van Oekraïne beelden van Kiev, mooie auto's die daar rondrijden, het gewone leven dat doorgaat. Hoe weet u dan zeker dat mensen deze ingezamelde spullen uit Twente daar ook echt nodig hebben? Als u bij zichzelf realiseert dat met een raket, een bom, boom, in één keer alles weg is. Je hebt werkelijk alleen nog maar datgene wat je aan hebt en voor de rest niks meer. Dan heb je alles, alles, alles nodig. Maar het is maar in een deel, want in de Oekraïne is de oorlog natuurlijk niet overal. In het oosten. Maar het is vooral in het oosten. En daar moeten die spullen naartoe. En die mensen hebben echt behoefte aan alles en nog eens alles. Dit is de resolutie nummer 953. Hier staat precies de regels in het Engels. Jan Molenaar werkte zijn hele leven in de logistiek. En hij organiseert de transporten. Dat was vrij simpel, want hulpgoederen, humanitaire goederen, die konden altijd doorrijden. Die konden zo doorrijden. De goederen die wij inzamelden, dat was een kwestie van een paklijst maken, een vrachtbrief erbij en een douanepapier. En dat was het eigenlijk. En hoe vaak is dat gelukt? Hoe vaak bent u op en neer geweest? Dat is 12 keer zonder enige strubbeling gebeurd. En nu heeft u zaterdag voor de laatste keer ingezameld. Waarom voor de laatste keer? Nou, het is voor de laatste keer, omdat we dus berichten kregen uit Oekraïne dat de regels per 1 december sterk aangescherpt werden. Er kwam een nieuw elektronisch systeem en daar moest iedereen zich in registreren. Dat op zich is nog niet zo erg, maar er kwamen dusdanig veel speciale regels bij en ook kennis van zaken in de vorm van de goederen mochten niet meer omschreven worden als humanitaire goederen. Het risico is dat er enorme wachttijd ontstaat, waardoor we de transporteur €500 per dag moeten gaan betalen en dat de foundation hun vergunning wordt afgenomen. De foundation, dat is de partner in Oekraïne. Waarom doet Oekraïne dit? Want die spullen zijn toch hartstikke welkom? Men heeft de afgelopen maanden geconstateerd dat er behalve humanitaire goederen ook andere goederen, commerciële handelsgoederen, onder het mom van humanitair Oekraïne binnenkwamen. En dat komt op de zwarte markt? Dat komt op de zwarte markt. Men was het overzicht kwijt. Daar moet u begrip voor hebben. U wilt er ook niet dat iemand zich verrijkt met deze spullen? Zeker niet. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar door onze contacten die we daar hebben, zien we hoe het geregeld is. Waar het terecht komt, daar kunnen we 100% zeker in zijn dat dat op de goede plek terecht komt. Het doet wat met u, hè? Ja. Ja, ik ben er soms wel eens een beetje emotioneel onder. Dat de spullen niet daar naartoe kunnen? Dat dat niet kan. Want als we hier naar kijken, ja, wat doet dat dan? Maar ik zeg dan altijd, meerdere druppels op een gloeiende plaat, die doen wel wat. Eén druppeltje niet. En nu doen ze even niks. Ja, helaas. Helaas. Zei Jan Wigger, een van de vrijwilligers in Denenkamp. Vrouwelijke gevangenen in Japan worden stelselmatig mishandeld. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie interviewde 70 vrouwen, onder wie ook oud-gedetineerden. Correspondent Anoma van der Veren, wat is er aan de hand in die gevangenissen? Ja, mishandeling, verbaal geweld, misbruik van eenzame opsluiting, beperkte toegang tot gezondheidszorg. Het is echt een hele waslijst aan problemen. Om een paar voorbeelden te geven, zijn een aantal vrouwen die bijvoorbeeld tijdens de bevalling gehandpoeid werden. Dan kregen ze een baby, mochten ze vervolgens niet bij het kind blijven. In 6 jaar tijd, tussen 2011 en 2017, zijn er 184 vrouwen bevallen in de gevangenis. En 3 van hen mochten bij de kinderen blijven. En in zelfs die gevallen ging het om een paar dagen. Maar ja, dat is nog niet eens het allerergste. Je hebt ook nog het arbitraire gebruik van eenzame opsluitingen. Bijvoorbeeld dat een gevangene een bewaker verkeerd aankeek en dan word je een paar weken in een eenzame cel gegooid. Maar vooral schrijnend is het gebrek aan toegang tot medische zorg. Dus gewoon mensen waarvan de symptomen werden genegeerd, niet serieus werden genomen, mochten niet naar de dokter toe. Er was een vrouw met een spontane hernia. Nou, die kreeg wat pijnstillers naar haar toe gegooid. En kijk maar of je over een week er nog steeds last van hebt. Nog een vrouw met een verleden van borstkanker die knobbels vond en niet naar de check-up mocht. Dus ja, algemene conclusie, het gaat niet best in de Japanse gevangenissen van vrouwen. Nee, en dit gaat dus echt over vrouwelijke gevangenen. Hoe komt het dat het dan vooral met hun zo slecht gesteld is? Ja, dat is dus ook wel een beetje het probleem. Het gaat dus niet alleen over vrouwen. Mannen, ouderen, vooral migranten worden ook vaak heel slecht behandeld in Japanse gevangenissen. Maar bij vrouwen is het dus zo schrijnend dat Human Rights Watch dus nu met dit rapport komt en met al die interviews komt. En het probleem is dus dat bij vrouwen, in veel van de gevallen dat vrouwen vastkomen te zitten, gaat het over kleine delicten. Bijna de helft gaat het over diefstal. Nog een derde daarvan gaat het over drugsbezit. En het zijn delicten waar niet per se gevangenisstraf voor hoeft gegeven te worden. Er zijn bewezen alternatieven. En daarbovenop is er ook nog het probleem dat heel veel vrouwen met een beperking in de gevangenis belanden. Dat is verdubbeld sinds het begin van de eeuw. 1 op de 4 gevangen vrouwen die heeft inmiddels een of meerdere beperkingen. Dit laat wel zien dat vrouwen overdadig gestraft worden zonder rekening te houden met hun persoonlijke omstandigheden ook. Wat zegt dit over het Japanse rechtssysteem? Ja, hoe gefocust het is op mensen straffen, echt. Het is helemaal niet gefocust op rehabilitatie. Mensen klaarmaken om terug de samenleving in te komen. En het zegt ook heel veel over hoe er gedacht wordt over criminaliteit in Japan. Er wordt niet echt gekeken naar de oorzaak, maar juist naar hoe mensen gestraft moeten worden. Terwijl, ja, als je kijkt naar de oorzaken, dan zou je heel veel van dit soort zaken kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld heel veel van de vrouwen die in de gevangenis komen. Nou, zijn slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ze hebben een ontwikkelingsstoornis, een intellectuele beperking. In veel van de gevallen gaat het ook over oudere vrouwen. En in 90% daarvan gaat het over diefstal. Dat zegt dus ook wel veel over groeiende armoede onder ouderen. Hm. Maar ja, het rechtssysteem is helemaal niet ingericht om dit soort problemen fundamenteel aan te pakken. En er zijn wetten die bescherming bieden voor gevangenen, maar die worden amper toegepast. Dus het is wel overduidelijk een institutioneel probleem. Maar wordt dit nou breed gedragen of is er wel discussie over? Ja, er is wel discussie over. Er zijn al een paar pogingen gedaan om het aan te pakken. In 2014, in 2013, in 2018 is er nog geld vrijgekomen om mensen te helpen. Maar het is een beetje een druppel op een gloeiende plaat. En het heeft blijkbaar nog niet geholpen. En daarom komt Human Rights Watch nu met dit rapport. En ook direct advies met stop alsjeblieft met dit soort mishandeling. En pas mensenrechten toe op de vrouwen. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Het is 3 minuten voor 6:30. In 1974 bracht de Steely Dan Ricky Don't Lose That Number uit. Op de B-kant stond een minstens zo mooie song. Any Major Dude Will Tell You. Opbeurend bedoeld als je naar de tekst luistert. Als je het even niet ziet zitten, het komt wel weer goed. When the demon is at your door in the morning, it won't be there no more. Oftewel, vrij vertaald, ook als de duivel bij je aanklopt, in de ochtend zal je er niet meer zijn. Never seen you looking so bad, my funky one. You tell me that your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there. No. Tell you, any major dude will tell you. Have you ever seen a squawk's tears? Well, look at mine. Surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude. Steely Dan met

ook alle zorgvuldigheidseisen gewoon onderbrengen waar ze thuis horen, namelijk in de wet die over de zorgvuldigheid in de zorg gaat. Waarom is het belangrijk om dat uit het wetboek van strafrecht te halen? Omdat je merkt dat nog heel veel vrouwen, als het om abortus gaat, zich schuldig voelen, denken dat ze iets crimineels doen, iets verkeerds doen. Je merkt ook dat de stress bij mensen in de medische beroepsgroepen ook groter is, omdat het mogelijk met strafrecht verbonden gaat worden. Dat is nergens voor nodig. Zorgvuldigheid kan prima in de wet worden geregeld die over de zorg gaat. En dan neem je ook een hoop stress weg, zowel bij vrouwen als bij medici. Maar is het niet nu eigenlijk in Nederland best wel goed geregeld? Het is in Nederland goed geregeld, maar het staat wel onder druk. Je ziet in heel veel landen dat er een aanval is op de positie van vrouwen. En daar wordt vaak abortus ook als onderwerp gekozen. We hebben dat vorige week in Nederland ook meegemaakt. Ik vind zo'n keuze voor abortus is een van de moeilijkste dingen in het leven van een vrouw. Daar moet een vrouw zelf over kunnen beslissen. Daar moeten andere mensen niet over gaan. En het is ontzettend belangrijk dat we duidelijk maken dat abortus niet crimineel is. Wat maakt dat uit? Of het duidelijk is dat het niet crimineel is? Nou, dat betekent dat je de zorgvuldigheidseisen die je ook op andere terreinen in de zorg toepast, hè, dat een arts die moet keurig, zorgvuldig handelen, dat zet je gewoon in de wet die gaat over zorg. Dit gaat over zorg, dit gaat niet over strafrecht. Dat is psychologisch denk ik een heel groot onderscheid. Voor vrouwen en voor artsen? Voor vrouwen en voor artsen. Is het risico niet dat illegale abortussen makkelijker gebeuren of dat die moeilijker te bestraffen zijn of dat het überhaupt de drempel om een abortus te plegen lager wordt? Juist niet, want je geeft de medische stand de ruimte om het goed te organiseren. En je laat klinieken ook de ruimte om het goed te organiseren. Dus je maakt het juist meer toegankelijk dat artsen die ervoor zijn opgeleid zich met dit onderwerp kunnen bezighouden. En dan gaat het juist niet in de illegaliteit. En nu is het ook zo dat dit eigenlijk al een onderwerp van discussie was in mei. Toen was er een burgerinitiatief om abortus uit het wetboek voor strafrecht te halen. En toen heeft het niet gehaald in de Kamer. Waarom zou dat nu anders zijn? Nou, wat ik heb gezien is dat toen bijvoorbeeld de VVD heeft tegengestemd. We zien in het programma van de VVD op dit punt wel meer ruimte. Dus misschien dat de VVD nu voor zou stemmen. Dus misschien zijn er wel meerderheden te halen. En als we kijken naar wie er hoog in de peilingen staan, onder andere de Partij van Omtzigt, de VVD inderdaad, denkt u dan dat er veel kans is dat dit het nu gaat halen? Nou, Omtzigt is zelf heel conservatief op dit punt. Hij heeft gezegd er moet niks veranderen in de abortuswetgeving, maar hij laat wel zijn fractie vrij daarin. Dus misschien dat dan ook mensen te overtuigen zijn om te kiezen voor de vrouwen en voor de medici. En u hoopt dus nog op de VVD? En ik hoop op de VVD. Zei Frans Timmermans. Christiane de Groot is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen en zelf gynaecoloog in het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het een goed idee, abortus uit het wetboek van strafrecht halen? Ja, wij steunen als NVOG om de abortuswetgeving uit het strafrecht te halen. Dat betekent niet dat wij ons niet laten toetsen. En dat is ook wat Frans Timmermans zei. Het is een onderdeel van de reguliere zorg. En daar staan we achter. En dat betekent dat wij graag zouden zien dat het uit het strafrecht gaat. En die toetsing, hoe ziet u dat voor zich? Nou, alle medici worden op alle operaties getoetst op al ons handelen. Dat zit vaak wat we noemen in het tuchtrecht. En ik vind dat wij toetsbaar moeten ons opstellen, maar dat hoort niet in het strafrecht. En wat Timmermans zegt, het is een verbetering voor vrouwen. Ziet u dat ook zo? Ja, het is zeker de keuze om een abortus te doen is een moeilijke keuze. Wij vinden dat vrouwen die keuzevrijheid moeten hebben. Wij ondersteunen overigens elke keuze. Dus als een vrouw ook ongewenst zwanger is en wil blijven, is dat ook een keuze. Als zij tot abortus overgaat, is dat ook een goede keuze. Maar wij vinden dat er geen stigma of taboe op zou moeten heersen. En door het in het strafrecht te plaatsen, verhoog je dat risico. Wat tegenstanders daarvan zeggen, die willen dat het in het strafrecht blijft. Dit is een glijdende schaal. Het wordt veel te makkelijk om abortus te laten doen. Ja, wij delen die mening niet. Wij vinden dat vrouwen zelf de recht hebben om die keuze te maken. En wij zijn ervan overtuigd dat ook met de goede voorlichting en counseling die wij als artsen geven, deze vrouw deze keuze kunnen maken. Maar denkt u dat het geen verschil maakt of het wel of niet in het strafrecht is voor het beslissingsproces? Nee, dat denk ik niet. Als ik om me heen vraag, voordat deze discussie speelde, denk ik dat veel vrouwen niet wisten dat het strafrecht was. Dat weten mijn beroepsgroepgenoten zeker wel. En dat dat niet hun keuze beïnvloedt. Ik denk wel dat het stigma en het taboe, en maar dat de keuzevrijheid nu het zo aan het licht komt, zeker zal bevorderen als het uit het strafrecht gaat. Maar ik zie dat zeker niet als een glijdende schaal. Dat het nu nog in het strafrecht zit, is dat nou iets waar u als arts bij stilstaat op het moment dat u abortussen uitvoert? Wij zijn ons er zeker van bewust. Zeker nog toen recent nog de 5 dagen bedenktijd er was. En ook nu zijn we ons daar zeker van bewust. Nou zegt Timmermans ook dat medici abortussen nu beter kunnen organiseren. Dat er dan een afname komt in illegale abortussen. Denkt u dat ook? Maar en hoe dan? Nou, we hebben een goede toegankelijkheid tot de zorg, ook tot de abortusklinieken. En ik denk wel dat zolang en nu als het taboe eraf gaat, en dat dat helpt in de organisatie. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe het in Amerika georganiseerd is, dat mensen ook fysiek moeilijk toegang hebben tot abortusklinieken. En als je dat zou extrapoleren, dat zou heel ongewenst zijn. Maar dat is in Nederland niet zo. Dus wat verandert er? Dat is in Nederland. Dat klopt. En dat is de vrije toegankelijkheid tot abortusklinieken is en blijft belangrijk. En daarin is de keuze van die vrouw belangrijk. En daarmee is de organisatie goed geborgd. Maar het is gewoon de zorg die wij geven. En daarmee niet nodig ook om het in het strafrecht te zetten. Nou, vroeger is het in het strafrecht gekomen. Inmiddels zijn we 40 jaar verder, hebben we ook veel ontwikkelingen meegemaakt en staan we bijvoorbeeld ook voor mogelijkheden voor medicamenteuze behandelingen, anders dan operatieve behandelingen. En dat maakt het ook niet noodzakelijk om het in het strafrecht te doen. En houdt dat ook mensen toch in een soort stigma en een taboe. Ja. Dus die vrije keuze zal het bevorderen om het juist niet in het strafrecht te hebben. Dank u wel. Christiane de Groot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Indiase premier Modi is genomineerd voor een Grammy. Hij deed mee aan een promotielied over Gierst. Arts, Vishwadev. इंटरनेशनल मिलिट्री मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है. Het is het internationale jaar van de Gierst, zegt Modi, en dat wordt nog eens aangezet door een koortje. So much that we can gain. The magic of this brain. Er valt zoveel te winnen met dit magische graan, zingen ze. De focus ligt zo op Gierst omdat het India niet meer lukt om genoeg rijst te produceren voor de bevolking. En al helemaal niet voor de export. En dat heeft onder meer te maken met klimaatverandering. Ook draagt het verbouwen van rijst bij aan de uitstoot van methaangas. En last but not least, rijst is niet eens zo heel erg gezond. Tijd dus voor een alternatief. De barnyard millet, foxtail millet, Kodo millet. Dit is dokter Kuldip Singh, die aan het hoofd staat van de Ikrisat Genenbank in het zuiden van India. Het is een van de grootste genenbanken ter wereld, waar de zaden van zo'n 129.000 variaties van gewassen worden bewaard. En de meeste zijn variaties van soorten gierst die hij hier opsomt. See, for example, look at this sorghum. This was collected in 1999. We regenerated here. Heel veel van die variaties zijn nergens ter wereld meer in gebruik. Maar dat ze hier bewaard worden is heel belangrijk, legt dokter Kuldip uit. Want volgens hem wordt gierst in de toekomst opnieuw heel belangrijk. Finger millet, for example, is the richest source of calcium. Vingergierst bijvoorbeeld is heel rijk aan calcium, zegt hij. Geen enkel ander gewas heeft zoveel calcium als dit. Gierst is dus heel gezond vergeleken met rijst. En er zijn nog meer voordelen. And most of these small millets are climate resilient. Het stoot veel minder broeikasgassen uit en heeft minder water nodig om te groeien. En het kan veel beter tegen extreem weer, droogtes en stijgende temperaturen. For example, pearl millet is one crop that can grow at a temperature as high as 45 or and more. Parelgiers bijvoorbeeld kan bij 45 graden of zelfs warmer dan dat groeien. ICRISAT werkt samen met de Indiase overheid om giers te promoten, zodat boeren het weer gaan verbouwen en mensen het weer gaan eten. Hier, op dit kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Door heel India runt de overheid kinderdagverblijven in dorpen, waar kinderen en moeders gratis maaltijden kunnen krijgen. In deze regio, zo'n 7 uur rijden van de ICRISAT campus, staat giers op het menu. De kleuterleidster vertelt dat giers heel gezond is en dat alle kinderen het lekker vinden. Maar, gevraagd of ze het nu zelf thuis ook voor haar familie koopt, zegt ze nee. Het is moeilijk om te koken, zegt ze. Volgens haar lukt dit niet goed op een houtfornuis, wat de meeste mensen thuis hebben en anders is dan het gaskookstel bij het kinderdagverblijf. Ook andere dorpsbewoners zeggen nooit giers te eten. Deze man zegt dat hij 20 jaar geleden vaak giers at, maar dat nu bijna niemand het nog verbouwt en het duur is op de markt. De overheid probeert giers terug op de markt te krijgen. In het dorp verderop staat een giersverwerkingsfabriek, gerund door vrouwen, die hier subsidie voor krijgen. We bezoeken de fabriek met Priyanka, een wetenschapper voor ICRISAT. Introducing millet into a rice or wheat growing community is a challenging task. I think the effort should focus on slowly introducing the new ingredient. Het is een uitdaging, zegt zij, om giers te introduceren in een regio waar rijst domineert. We moeten dit geleidelijk doen en een lokaal ecosysteem opbouwen met boeren en ondernemers. Toch is meer gierst in de toekomst onvermijdelijk, zegt Dr. Kuldeep van de Genenbank. Zelfs in Europa. As the temperatures increasing, our crop movement may start happening. Temperate crops moving more to the north. De temperaturen worden steeds hoger, waardoor gewassen voor elk klimaat zich verder naar het noorden gaan verplaatsen. Gierst is vooral geschikt voor droge, tropische klimaten. Maar zal volgens hem in de toekomst ook in Europa meer verbouwd gaan worden. And these crops will occupy more space in many regions in Europe and in many other western countries in the northern hemisphere as well. U hoorde buitenlandredacteur Davy Boerema. Volgens Trouw wil een meerderheid van de Nederlanders dat de koning belasting gaat betalen. Zo'n 70% van de Nederlanders wil dat Willem-Alexander ook blauwe enveloppen op de mat krijgt, meldt Trouw op basis van onderzoek van Kieskompas. Eerder bleek al dat, volgens de huidige peilingen, een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer ook wil dat de koning belasting gaat betalen. Leuke nieuws voor Willem-Alexander uit de Kieskompas-peiling. 53% van de ondervraagden wil het koningshuis wel behouden. Een groep investeerders roept 50 grote chemiebedrijven op te stoppen met de productie van PFAS. Dat staat in het FD vanmorgen. Beleggers zijn bang dat de producenten van giftige stoffen te maken krijgen met juridische claims. En dat kan ook een grote impact hebben op de aandelenkoersen. PFAS werd jarenlang gezien als industrieel wondermiddel, maar het kan kanker veroorzaken en het immuunsysteem verzwakken. De Europese Unie wil het over een paar jaar verbieden. En inwoners van de gemeente Noordoostpolder kunnen volgens Omroep Flevoland over een week mogelijk niet stemmen, omdat ze geen of de verkeerde stempas in de bus hebben gekregen. De oorzaak is een sorteerfout bij PostNL. En in theorie kan het bij alle 35.000 stemgerechtigden van deze gemeente fout zijn gegaan. Volgens de Landelijke Kiesraad is zoiets nog nooit voorgekomen, schrijft Omroep Flevoland. Maar de inwoners kunnen zelf nog wel in actie komen, zegt een woordvoerder van de gemeente Noordoostpolder. Nou, als je een stempas van iemand een paar straten verderop hebt, gooi hem vooral bij diegene in de bus, want die mist hem dan waarschijnlijk. Maar als je zelf geen stempas hebt, dan moet je zo snel als mogelijk een vervangende stempas bij de gemeente aanvragen. Pak je stempas, kan me zomaar voorstellen dat je hem nog niet hebt opengemaakt en in een la hebt getrokken. Dus trek hem eruit en controleer of het klopt. Want dan kunnen we er nog wat aan doen. Ja, de democratie wordt ietsje moeilijker gemaakt in Noordoostpolder. Als het nodig is, kunnen mensen daar tot vrijdag nog online een nieuwe stempas aanvragen en tot dinsdag nog op het gemeentehuis. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Meerdere ongelukken veroorzaken al vertraging hier en daar. De langste file vind je nu terug op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel is de weg zelf dicht. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Eerst 40 minuten file rijden vanaf knooppunt Hintham. Omrijden kan vanaf Eindhoven via Breda over de A58 en de A27. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. Paolo Nutini met New Shoes. Een begraafplaats was er al en nu komt er ook een museum voor de bijna 900 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie. Ze liggen begraven in Leusden. Remco Rijding van de Stichting Sovjet Ereveld heeft zich daar jarenlang voor ingespannen. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem. Bouwtekeningen op de tafel. Zo komt het museum met het bezoekerscentrum van het Sovjet Ereveld eruit te zien. Dus we staan hier echt aan het begin van een fantastisch project voor de Sovjet-soldaten die hier 300 meter verder begraven liggen. 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie. Heel veel jonge mannen natuurlijk. Voornamelijk soldaten, krijgsgevangenen, maar ook wat dwangarbeiders. En zelfs een paar vrouwen tussen die 865. Dus een bond gezelschap. Ze liggen hier al 75 jaar. En hun verhalen zijn de laatste jaren wel zo af en toe verteld. Maar dit is een permanente plek om die verhalen te kunnen vertellen. Het zijn er niet weinig. Hoe komt het dat het dan toch betrekkelijk onbekend is? Ja, dat heeft alles te maken met waar ze vandaan komen. Na de oorlog was de Sovjet-Unie onze nieuwe vijand. En zijn deze jongens in de vergetelheid geraakt. En wat het niet makkelijker maakte is dat we niet wisten wie ze waren. Ze zijn nooit geïdentificeerd. En daardoor hebben ze nooit een gezicht gekregen. Nooit een naam gekregen. En dat is waar ik mee ben begonnen 25 jaar geleden. En u heeft er meer dan 250 op naam weten te brengen? Ja, meer dan 220 zijn ook de families van opgespoord. Dus die weten nu eindelijk dat hun vermiste echtgenoot, vader, grootvader... niet langer vermist is, maar hier al die tijd begraven heeft gelegen. En ja, dat is de drijfveer voor alles wat we doen. Ja. En als je bij zo'n familie komt om te vertellen dat je vader hebt gevonden... dan is die wond nog open. Ze hebben zich altijd nog afgevraagd, waar is die gebleven? Ligt hij soms ergens in een bos? Is hij misschien wel achtergebleven en hertrouwd? Heeft hij ons in de steek gelaten? Al die vragen die alleen maar toenemen in de loop der jaren... want dat is wat vermissing met een familie doet. Ja, die worden in één klap beëindigd als jij het nieuws komt brengen... ik heb je vader gevonden. Ja, dit is nog een hele lege ruimte natuurlijk. Hè? Het is een oude stal. En het galmt nog, maar hier gaan wij ons museum realiseren waar we de verhalen van de soldaten gaan vertellen. Daar komt een filmruimte. Hier komt een virtual reality theater, waarbij je echt in de schoenen van de soldaat komt te staan en meemaakt wat hij heeft meegemaakt. En daarachter komen nog wat wij noemen museale ruimtes, waar we verdiepende verhalen kunnen vertellen over de verschillende groepen oorlogsslachtoffers die hier begraven liggen. Vanaf het museum in Wording is het een klein wandelingetje naar de begraafplaats, waar al die Sovjet-soldaten begraven liggen. 865 zerken strak in het gelid. Ja, daar ligt de eerste die ik heb opgespoord. Dus ja. Welke is dat? Vladimir Botchenko, die ook een grote rol gaat spelen in ons museum. Want ja, zijn familie is de eerste familie die opgespoord is. Ah, ja. En zijn zoon Dimitri was de eerste nabestaande ooit die te horen kreeg. Vader is niet langer vermist. Vader ligt hier begraven in Nederland. Is het eigenlijk niet heel gevoelig, zo'n Sovjet-ereveld en een museum, op het moment dat de Russen oorlog aan het voeren zijn in de Oekraïne? Ja, zeker. Maar het is een beetje gek om soldaten die hier al 75 jaar liggen de dupe te laten zijn van wat nu in Europa door anderen teweeggebracht wordt. Daar kunnen deze jongens niks aan doen. En deze jongens hebben gevochten tegen de nazi's en zijn daar slachtoffer van geworden. Dat maakt het ook een beetje cru dat sommige mensen dit zien als een Russische plek. Natuurlijk, er liggen hier heel veel Russische soldaten. Maar er liggen hier ook meer dan 100 Oekraïnse soldaten, om maar wat te noemen. Oezbeken, Kazachen, Armeniërs, Georgiërs. Maar wij zijn humanitair, wij zijn niet politiek. Dus wij vertellen niet het verhaal van een bepaalde regering of van een bepaalde stroming. Wij bekijken het vanuit menselijk oogpunt. En dit zijn mensen, dit zijn vaders, dit zijn kinderen. En die verhalen die mogen best verteld worden, waar ze ook vandaan komen. Zeg Remco Rijding van de Stichting Sovjet Ereveld. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wetten. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Loon van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Zing, vecht, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Voor Geert Wilders is bestrijding van de islam niet meer zijn eerste prioriteit. En het Israëlische leger is het grootste ziekenhuis in Gaza binnengegaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een correspondent van nieuwszender Al Jazeera zegt dat Israëlische militairen op de eerste hulpafdeling van het Al-Shifa ziekenhuis zijn en dat er tanks op het ziekenhuisterrein zijn. Het Israëlische leger spreekt van een gerichte operatie tegen Hamas die zich in een deel van het Al-Shifa ziekenhuis afspeelt. Hamas zegt dat er niets is te verbergen en de Palestijnse autoriteit spreekt van een bestorming en beschuldigt Israël van nieuwe misdaden tegen de menselijkheid. De situatie in het Al-Shifa ziekenhuis is slecht. Stroom, water en voedsel zijn zo goed als op. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zoveel doden dat het niet meer lukt om hen te begraven. PVV-lijsttrekker Geert Wilders wil concessies doen over het islamstandpunt van de partij om deel te kunnen nemen aan een volgend kabinet. In Nieuwsuur zei Wilders dat de islam niet meer het belangrijkste probleem is waar Nederland mee te maken heeft. Hij noemde asiel, gezondheidszorg en bestaanszekerheid als belangrijke onderwerpen. De PVV heeft het terugdringen van de islam altijd als kernpunt gehad. Voor andere politieke partijen was dat het belangrijkste obstakel voor samenwerking met de PVV in een kabinet. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks-PvdA vindt dat het demissionair kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. En de Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof. Zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op, onder meer van de Verenigde Staten en de Europese Unie. En daarom is het plan nu van tafel. Rusland komt met strengere regels voor journalisten. Bij de presidentsverkiezingen in maart volgend jaar mogen alleen erkende verslaggevers filmen en fotograferen in stembureaus. Ook mogen journalisten zonder toestemming van de overheid niet berichten over oorlogsgebieden of militaire bases. President Poetin heeft een wet ondertekend die dit regelt. Vanaf volgend jaar kan hij nog 2 termijnen van 6 jaar president van Rusland blijven. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft op de ATP Finals verrassend gewonnen van Novak Djokovic. Het is de eerste nederlaag van de Servische titelverdediger in 20 duels. De 22-jarige Sinner had nog nooit van de huidig nummer 1 van de wereld gewonnen. De Italiaan gaat nu aan kop in zijn groep en is een stap dichter bij plaatsing voor de halve finales. In de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League heeft Danielle van der Donk gewonnen met Olympique Lyon. Ze maakte een doelpunt en had ook 2 assists. De Fransen wonnen uiteindelijk met 9-0 bij Slavia Praag. Esmee Brugts had bij FC Barcelona met een assist een klein aandeel in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Benfica. En vanavond debuteren de Ajax-vrouwen in de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Het weer, de regen trekt via het noordoosten weg. Vanmiddag vaker droog en af en toe wat zon bij zo'n 12 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets kouder, ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits van vandaag verloopt zo te zien wat drukker dan gebruikelijk op woensdag. We zitten al bijna op de 150 kilometer in totaal. Wat opvalt zijn er ook wel dat er al wel een paar ongelukken en bijzonderheden zijn te melden. Allereerst A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel is de weg dicht na een ongeluk. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. Staat eerst wel een uur in de file vanaf Veghel. Verkeer bij Eindhoven kan beter omrijden via Breda over de A58 en de A27. Verder naar de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Dinteloord en Tolen ook 20 minuten extra reistijd. Komt door bergingswerkzaamheden, de linker rijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Houten 20 minuten langzaam rijden vanwege opruimwerkzaamheden. Ook daar is 1 rijstrook afgesloten. En tot slot de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rozenburg begint een file van 7 kilometer lang. Gebeurde namelijk een stuk verderop een ongeluk. De vertraging is 35 minuten. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De intensiteit van het campagnevoeren lijkt de lijsttrekkers nog niet op te breken. Ook gisteren waren ze overal op radio en televisie te vinden. En het lukte ze ook behoorlijk om de voor hen zo belangrijke boodschap over te brengen. We hebben 51 miljardairs in Nederland. Ik zou niet weten waarom iemand een miljard moet bezitten, maar goed. Ik woon zelf in Rotterdam-Zuid en daar zie je dat met die prachtige woontorens op de Wilhelmina-pier. Fantastisch, penthouse bovenop. Ga je een paar straten verder, dan zie je die armoede wel. Hoe kan het dan zijn dat u zo weinig profiteert van dat thema en bijvoorbeeld NSC met Pieter Omtzigt zich daar wel op profileert? Nou, ik ben blij dat u dat vraagt. Dat is dus echt onze opdracht tot aan 22 november. Sterker nog, ik ben bijna het langzettende Kamerlid. Ik ga iedere dag door om mijn zaken voor elkaar te krijgen. Alleen, het lukt niet altijd. Er is zelfs een soort stempel op mij geplakt dat ik milder zou zijn geworden en vriendelijker. Nou, ik weet niet waar ik dat precies te danken heb, maar laat ik mijn voordeel daarmee doen. Helaas zijn ook heel veel dingen in mijn leven veranderd. En dat heeft te maken met de veiligheidsaspecten die bij de functie komen. Maar dat betekent dat een heleboel dingen niet meer gaan zoals ze normaal zouden. Het is wel een beetje veel, campagne en minister tegelijk. Ja, heb je nog wel ergens een keer een vrije dag? Nee. Ik heb af en toe een paar vrije uurtjes. Dus ik app mijn vrienden zo vaak mogelijk. En wat ik ook doe is dat ze soms meegaan naar een debat of een opname. Dan zie ik iedereen tenminste nog. De laatste, zeg maar, 15 jaar moet ik ervoor zorgen dat ik onherkenbaar ben. Dat is het makkelijkste voor mij om carnaval te gaan vieren. Dus maakt me eigenlijk niet zoveel uit als er maar een hoop kleur op het gezicht zit. Ik ben heel uitgesproken. En als je heel uitgesproken bent, dan roep je aan twee kanten emoties op. Ik ga mezelf niet veranderen. Ik ga niet net doen alsof ik anders ben. Dus het is ook echt wel een beetje teken door liefde. Dat kan ik ook niet veranderen. De campagnegeluiden op radio en tv van gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat steekt wat jou betreft bovenuit? Nou, dat is zonder enige twijfel het charme-offensief waar PVV-leider Geert Wilders deze campagne mee bezig is. We horen echt een heel andere Wilders dan we gewend zijn. Op samenwerking gericht in plaats van provocatie en polarisatie. Een Wilders ook die compromissen wil sluiten. Dat probeert hij al een aantal keren duidelijk te maken in deze campagne. En gisteravond beleefde dat eigenlijk een hoogtepunt bij Nieuwsuur. Natuurlijk, de islam is nog steeds belangrijk voor zijn partij, maar andere thema's die zijn nu tenminste zo belangrijk. Nou kijk, wij willen heel graag meegegeven. En wat wij vinden van de islam zit in ons DNA. Dat krijg je er denk ik niet snel uit. Maar ik weet wel, en dat is ook een antwoord op uw vraag, dat is een hele goede vraag die u trouwens stelt, is dat wij grote problemen hebben nu in Nederland. Die gaan over asiel, die gaan over immigratie, maar die gaan, wat u zegt, inderdaad ook over de zorg, over het feit dat heel veel mensen niet genoeg geld in een portemonnee hebben, over de, wat ze dan noemen, de bestaanszekerheid. En dat zijn zaken die voor ons wel ook ontzettend belangrijk zijn. Dus als wij dadelijk, wat ik hoop, en waar ik ook eerlijk gezegd van uitga, als wij aan die onderhandelingstafel komen, dan zullen dat ook onze prioriteiten zijn. Ik ga hier niet onderhandelen. Ik ga hier ook niet zeggen wat we wel of niet gaan doen. Maar het spreekt voor zich dat de onderwerpen die iedereen in Nederland belangrijk vindt, dat ook de thema's zijn waar wij het minste op zullen gaan bewegen. Ja, dat was dus de nieuwe Wilders bij Nieuwsuur gisteravond, afgelopen maandag, hier bij ons in het Radio 1-journaal. Klonk hij ook al zo gericht op samenwerking, net als de dag daarvoor ook in het RTL-debat. Wij kunnen ons op dit thema niet permitteren om het niet eens te worden. Als je geen dak boven je hoofd hebt, wat heeft het leven dan voor zin, zou ik bijna zeggen. Dus we moeten hier uitkomen en we gaan hier ook uitkomen. Nee. En ik vind nou ook, en daarom wil ik ook zeker, als het gaat bijvoorbeeld immigratie en asiel, een harde onderhandelingen voeren, maar wel redelijk. Weet je moet wel. Ik realiseer me wel dat je om mee te kunnen doen niet moet vasthouden aan je programma op alle punten. Ja, we zaten elkaar maandag ook al wel aan te kijken. Hij klinkt wel echt toch anders, met een duidelijk doel. Ja, inderdaad. Je hoort het hem ook zeggen. Hij wil meeregeren. Afgezien van die 2 jaar als gedoogpartner van het eerste kabinet Rutte... van 2010 tot 2012, het is alweer een tijd geleden... is de PVV van Wilders altijd een oppositiepartij geweest. Dat deed hij vaak snoeihard, tot afgrijzen van veel andere partijen. En laten we voor het contrast ook nog even naar die Wilders luisteren. De introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax. Dit nep-parlement, want dat is het, een nep-parlement. Ja, wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is ja. Lekker zelf normaal. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Ja, dat was die uitspraak waar hij ook door de rechter voor is veroordeeld. Nu horen we dus heel andere taal. Wilders ziet kansen voor een deelname aan een kabinet. Hij snapt ook dat hij daarvoor water in de wijn moet doen. Ja, en daarvoor matigt hij zijn opstelling. Althans, in zijn media-optredens. Dat is wel goed om dat even te benadrukken. Want in zijn verkiezingsprogramma Nederlanders weer op één... staat bijvoorbeeld nog steeds, ik citeer... geen islamitische scholen, Korans en moskeeën in Nederland. Einde citaat. En ook een verbod op hoofddoekjes in overheidsgebouwen staat erin. Nou ja, dus wat gebeurt er dan aan die eventuele onderhandelingstafel? Zit een kabinet met de PVV erin? Nou, dat is in de eerste plaats een beetje speculeren. Maar het is goed om te bedenken dat VVD-leider Jezugus al een aantal keer heeft gezegd dat zij met elke partij wil regeren. Ook met Wilders. En dat herhaalde ze gisteren nog eens toen ze bij ons te gast was. Nou, ik ben het meest geïnteresseerd in de maatregelen die op tafel liggen. Dus in zijn programma staan dingen over bijvoorbeeld de grenzen dicht en noem maar op. Nou ja, dat zou dit land kapot maken. Al die kleine ondernemers zou dat kapot maken. Dat kan ik niet vertekenen. Als hij aan een coalitietafel zou komen en zou zeggen... ik ben bereid om met maatregelen mee te werken die echt kunnen... dan heb je een ander gesprek. Ja, Jezugus houdt het in een kabinet met de PVV dus voor mogelijk. Daarmee ben je natuurlijk nog niet. Want als je naar de peilingen kijkt... is voor elk nieuw kabinet ook de Partij van Omtzigt... nieuw sociaal contract nodig. En die zegt tot nu toe dat hij niet met de PVV in een kabinet wil... omdat die partij morrelt aan de rechtsstaat. Ja, misschien denkt Omtzigt nu wel... een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Aan de andere kant, hij kan zich ook laten overtuigen... Dan is er nog een ander probleem, want Nieuw Sociaal Contract heeft geen zetels in de Eerste Kamer. Maar die heeft de BBB van Van der Plas dan juist weer wel, heel veel zelfs. Dus als die meedoet, kan er op papier een echt rechtskabinet geformeerd worden. Maar dat is op papier en dus allemaal speculatie. Zover is het nog lang niet. Eerst stemmen, vandaag over 7 dagen. Ja, dat betekent dat wij nog heel wat lijsttrekkers te gaan hebben met z'n twee even na 8:30. Vandaag spreken we Rob Jetten van D66. Heeft u een vraag voor hem, spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over het uitgelekte memo van de defensieattaché van de Nederlandse ambassade in Israël over Israël. En daarin staat dat het Israëlische leger bewust onevenredig veel geweld gebruikt. Het is niet duidelijk of dat memo bewust is gelekt. Volgens oud-diplomaat Berber van der Woude rommelt het al langer binnen buitenlandse zaken. Ambtenaren worstelen met de onvoorwaardelijke steun voor Israël. Het leidt tot polarisatie in de samenleving. Het leidt tot de vraag van hoe belangrijk is eigenlijk het onderdeel... Nederland, internationale hoofdstad van vrede en recht... met al onze het internationale gerechtshof en het internationale strafhof... en al die gespecialiseerde tribunalen. Dat was echt een onderdeel van de Nederlandse diplomatie. En dat wordt hier enorm ondermijnd eigenlijk... door de manier waarop nu Nederland... belangrijke vragen over handelen we hier eigenlijk niet in strijd met het internationaal recht. Gewoon terzijde schuift om maar steun te verlenen. Van der Woude vermoedt dat het memo niet is gelekt door de defensieattaché zelf. Want het heeft nogal impact op zijn werk. Je komt wel behoorlijk onder druk. Kijk, je bent als militaire attaché ben je natuurlijk gewoon een contactpersoon. Ook voor de autoriteiten ter plekke. En ja, werk je op dagelijkse basis samen. Ja. Ik kan mij voorstellen dat dat nu niet meer zo mogelijk is. Het is belangrijk om je stempas goed te bewaren. Maar in de gemeente Noordoostpolder zijn op voorhand al duizenden stempassen zoek geraakt. In langste lijn en omstreek vertelde burgemeester Roger de Groot hoe dat kon gebeuren. Wij leveren onze bestanden aan bij de drukker. En de drukker die moet het dan op de stempas de adressering doen. Maar doet daar de sorteercode van PostNL bij. En dat is misgegaan. Dus er zitten de verkeerde codes, dat zijn QR-codes, die zijn dan op die naast die adressen terechtgekomen, waardoor de post zeg maar op de verkeerde manier gesorteerd is en de postbezorger dus op de verkeerde adressen bezorgt. De gemeente Noordoostpolder probeert ervoor te zorgen dat alle inwoners de goede stempas krijgen, zodat ze volgende week toch kunnen stemmen. Nou, wij doen er natuurlijk alles aan, want wij vinden het natuurlijk heel vervelend. Wij vinden dat natuurlijk ieder eens een stem moet kunnen uitbrengen. Dus wij hebben echt ons personeel paraat staan. We hebben meerdere balies opengezet. We hebben de social media, de kranten, Omroep Flevoland en vandaag ook Radio 1 gelukkig. Paraat om te helpen, om de mensen attent te maken, om te controleren of de stempassen die ze gekregen hebben, of de goede is die bij hun hoort. En dat was gisteravond op Radio en TV. Noord-Korea heeft volgens het staatspersbureau met succes een nieuw raketsysteem getest. De Noord-Koreanen hebben volgens staatspersbureau KCNA getest met een vaste brandstofmotor voor middellange afstandsraketten. Zo'n vaste brandstofmotor maakt lanceringen eenvoudiger, sneller en minder opvallend. In april claimde Noord-Korea ook dat er een soortgelijke test succesvol was verlopen met een raket die in theorie het Amerikaanse vasteland kan raken. Volgens persbureau AP tekenen Zuid-Korea en de VS eerder deze week nog een overeenkomst om meer samen te werken tegen de zich uitbreidende Noord-Koreaanse dreigingen. Naast Frankrijk blijft ook België maar last houden van regen, meldt de VRT. De brandweer werd gisteren weer honderden keren opgeroepen vanwege overstromingen. In de West-Vlaamse plaats Watou aan de Franse grens waren ze net bekomen van overstromingen vorige week. En gisteren was het weer raak, zegt de burgemeester. Het water stond hier in de late namiddag tot kniehoogte. En ondertussen is het helemaal weggetrokken en staat de beek wel nu nog bijzonder hoog. Maar deze namiddag waren ook meerdere woningen getroffen. Opnieuw dezelfde horecazaak als vorige week. Ook de kleine markt hier vlakbij stond terug gedeeltelijk blank. En de school die werd opnieuw getroffen door het water. Volgens de Vlaamse Omroep VRT zijn de ergste overstromingen in België nu wel achter de rug. Rusland wordt er door de Finse regering van beschuldigd mensen te helpen die illegaal naar Finland willen vluchten, meldt de BBC. De afgelopen dagen zouden zo'n 90 mensen de grenzen illegaal zijn overgestoken. Ongeveer net zoveel als in de hele 4 maanden ervoor. De migranten komen vooral uit Irak, Jemen en Syrië. Ze krijgen volgens Finland hulp van Russische grenswachten die ze met de auto afzetten bij de grens. En daarna zouden de vluchtelingen met de fiets de grens naar Finland oversteken. En van NBC Nieuws moeten we de komende tijd goed naar boven kijken. Op de site van de Amerikaanse nieuwszender staat een artikel met de kop: kijk in de lucht, is het een vogel, is het een vliegtuig? Het is een gereedschapstas. Wie met een sterke telescoop naar boven kijkt, zou een gereedschapstas van een astronaut van het ISS kunnen spotten. Die tas die raakte de astronaut kort geleden kwijt tijdens een reparatie aan de buitenkant van het ruimtestation. De rondzwevende kist kan geen schade aanrichten, zeggen deskundigen. En ruimtewatchers moeten ook niet te lang wachten, want over een paar maanden is de gereedschapskist verbrand in de dampkring. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Deze ochtend veel vertraging voor weggebruikers op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel gebeurde er een ongeluk. De weg zelf is dicht, je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Hou dan wel rekening met minimaal 3 kwartier vertraging. Je kunt ook omrijden via Breda, dus over de A58 en de A27. Ajax speelt vanavond in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Want de vrouwen van Ajax spelen wel in die Champions League. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, wat verwacht je van die wedstrijd? Het is op zich al een hele prestatie dat Ajax die Champions League gehaald heeft in het vrouwenvoetbal. Want in die nieuwe opzet is dat eigenlijk voor het eerst dat een Nederlandse club dat lukt om die poolfase te bereiken. Ja, dan spelen ze met allerlei hele grote namen in die pool. En Paris Saint-Germain is daar dan de eerste van. Is al 2 keer finalist geweest. Geeft aan dat hij aan de top van het Europese vrouwenvoetbal spelen. Nou, dat speelt Ajax bij lange na nog niet. Ajax heeft een jong elftal. Met wel spitsen natuurlijk als de grote routinier daarbij. heeft een hartstikke aardig elftal voor de Nederlandse begrippen. Mag eervol zijn in de arena gaan ze spelen. Ben ook benieuwd overigens hoeveel mensen daar nou uiteindelijk op afkomen. Maar er is heel veel marketing rond die wedstrijd geweest om er veel mensen naartoe te trekken. Dus Ajax zal zich kranen gaan weren. Maar normaal gezien in de verhoudingen van het huidige vrouwenvoetbal is Paris Saint-Germain de grote favoriet vanavond daar. Ja, en Paris Saint-Germain heeft ook twee Nederlanders in dienst. Lieke Martens en Jackie Groene. Maar Martens is er niet bij, hè? Waarom niet? Nee. Nou ja, het geeft wel aan ook al die Nederlandse internationals inderdaad. Hè, want Nederlandse mensen zullen misschien denken, wij zijn toch heel goed in dat vrouwenvoetbal. Dat zijn we ook op wereldschaal. Maar al onze internationals spelen inderdaad bij die Europese topclubs. Martens is in de laatste interland van het Nederlands team in de Nations League geblesseerd geraakt. Valt gelukkig allemaal mee. Is alweer aan het trainen, aan het herstellen. Maar kan helaas niet spelen. Zal ze toch heel jammer vinden hoor. Want ook voor haar zal spelen in de arena toch een keer hartstikke mooi zijn. En Groene, de andere Nederlandse internationals die daar speelt, die speelt wel gewoon vanavond. Die zei al grappig, want mijn hele familie komt. Dan zit de arena al half vol, zei ze erbij. Maar zei toch ook dat het wel een soort droom geweest was voor haar als voetbalster om een keer op een dergelijk podium te spelen in Nederland zelf. Dus ja, wat dat betreft zullen ze er ook vol voor gaan en zullen ze geen medelijden hebben met hun Nederlandse tegenstanders. En het geeft een beetje de verhoudingen weer in het vrouwenvoetbal op dit moment. Nou ja, als je het hoort, die verhoudingen. Want gisteren waren er ook wedstrijden. Barcelona en Lyonnais. 5-0, 9-0. Ja. Zijn de verhoudingen inderdaad zo uit het lood? Ja, de verhoudingen zijn op dit moment nog wel redelijk uit het lood. Met Barcelona, Lyonnais noem je ook. Hè. Barcelona is de houder van de Champions League. Lyonnais is de recordhouder van de Champions League in de afgelopen 10 jaar. Dus dat noem je ook de absolute topploegen. En je ziet, wat dat betreft is het echt een sport in opkomst, waar de verschillen in het begin vaak nog wat groter zijn. Het afgelopen WK toonde al aan dat er ook een groot aantal landen steeds dichter bij elkaar komt. Hè. Een aantal toplanden werden ook gewoon uitgeschakeld in de poolfase. Dus het geeft wel aan dat die sport zich heel hard en snel ontwikkelt. Maar het neemt niet weg dat de top zich vooral concentreert bij een aantal clubs. En dan zie je inderdaad dit soort uitslagen. Het zal nog wel een paar jaar duren. En dan gaan ook dat soort uitslagen tot het verleden behoren. Bij de mannen Champions League zie je dit nauwelijks meer. Een heel enkel keertje nog een grote uitslag. Maar deze uitslagen, we moeten er een beetje aan wennen. En in Amsterdam zullen ze hopen dat ze niet in dat rijtje plaatsnemen. Maar dat verwacht ik ook niet hoor. Ik verwacht wel dat Ajax het lastig krijgt. Maar niet met een dergelijke uitslag vanavond geconfronteerd zal worden. Hebben we nog tennis. De ATP Finals, die zijn al een paar dagen bezig. Hè? Het officieuze WK voor de 8 beste tennissers van het jaar. En dat was een daverende verrassing. Ah, was een schitterende partij. Sinner, want daar doe je natuurlijk op de 22-jarige Italiaan die voor het eerst in zijn leven van Djokovic won. Nou is die Sinner ook wel ongelooflijk goed aan het worden. Was hij natuurlijk al, maar dit jaar is hij verder doorgestoten. Staat nu op de 4e plaats op de wereldranglijst. Speelde tegen Djokovic en dat is toch ook nog wel even het vermelden waard, want die verloor weliswaar. Maar het was zijn eerste nederlaag sinds de Wimbledon-finale. En dan moet je toch echt even weer terug naar Hartje Zomer, dat hij zijn laatste partij verloor. Won er 19 op rij. Gaat dit jaar ook weer afsluiten als nummer 1 van de wereld. Wat dat betreft is het ongelooflijk. En ook gisteren haalde hij een heel hoog niveau. Maar Sinner voor het thuispubliek won die partij. Daardoor heeft hij 2 winstpartijen in die pool. Ze spelen in pools van 4 en de beste 2 gaan door. Djokovic is nog lang niet verslagen. Hij heeft er 1 gewonnen. En gaat zich normaal gesproken in zijn laatste partij ook wel plaatsen voor die halve finales. Maar het is een schitterend toernooi. Alcaraz heeft al een keer verloren. Zverev is helemaal terug. En ja, normaal zie je bij die Grand Slams in het eindfase van het toernooi een paar van dit soort partijen. En nu zie je ze eigenlijk de hele week, want de top 8 is er. En ze willen allemaal het beste laten zien in die laatste week van het jaar. Dus wat dat betreft gaan we nog een paar hele, hele mooie tennisdagen tegemoet. Tom, dankjewel. Soy yo, dime, dime. ¿Cómo está? Se está dali, eres otro.

Ja, dan gaat de wind wel een beetje draaien. Nu komt hij uit het westen. Morgen draait hij naar het oosten. Maar blijft wel vrij rustig. Dus die hele stevige wind van de afgelopen dagen, die zijn we wel een beetje kwijt. Maar het wisselvallige weer helaas niet. Ook morgen moeten we gewoon weer rekening houden met een aantal buien. Vrijdag is het wel grotendeels droog. Slechts een enkel buitje. En het weekend ziet er ook gewoon weer nat uit. Dus helaas kan ik wat dat betreft geen goed nieuws brengen. Kun je ook niks aan doen. Dankjewel, Michiel. Tim, hoe gaat het op de weg? Het is helaas vrij druk op de weg. In totaal zo'n 300 kilometer, als je alles bij elkaar optelt op het Nederlandse asfalt. Ook wel een vrij rommelig begin van de ochtendspits. Dat zien we onder andere op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Bij Zaltbommel gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Sint-Michielsgestel. Omrijden is daar niet meer nodig. Dan elders op de A2 nog wel een file vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht is namelijk een vrachtwagen een grote haspel verloren. Afgevallen lading dus, nu een half uur vertraging vanaf knooppunt Batadorp. Dan nog een ongeluk op de A9 dat er zojuist bij komt. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen wel te verstaan. Bij knooppunt Beverwijk ging het mis. 1 rijstrook is dicht. Vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Kooimeer. En tot slot ook nog veel vertraging voor weggebruikers op de A15... vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Daar gebeurde een ongeluk bij havens 5700. De linker rijstrook is dicht en je hebt bijna een uur vertraging. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals Duette. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Nog een week tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Inmiddels rijd ik door Zuidoost-Drenthe. In het dorp Erica zit het bedrijf Polman BV, waar 20 miljoen komkommers per jaar worden geteeld. En dat kan door de hulp van tientallen arbeidsmigranten. Maar ook die moeten ergens wonen. En daar hebben ze hier iets op gevonden. Dus sleutel. Ja, hij is los. Ja. Bedroom, yes. Mm-hmm. It's for 2 people. Direct naast de kassen staat deze woonunit. De Poolse Magosja woont hier met haar vriend, die ook bij Polman werkt. Samen betalen ze €100 per week inclusief. It's for 2 people, I think it's enough. Everything is new. Alles is nieuw en gemeubileerd. Ze hebben een eigen ruimte met slaapkamer, badkamer, keuken en woonkamer. When the season is more people, it's, you know, sometimes party, but now it's quiet. It's, I like it. In de drukke maanden wonen hier 24 mensen. Maar nu is het seizoen afgelopen en is het rustig. Nu geen feestjes dus, vertelt Magosja. Ze is van plan hier nog 5 jaar te blijven. Here? Oh, maybe 5 years. Oké, okay, thank you so much for your time. Oké, okay, thank you. Gewoon centrale wasruimte. Ah ja. Jurjen van Dijken is algemeen directeur van Polman BV. Het bedrijf heeft dit 2 jaar geleden gebouwd. Zonder huisvesting heb je eigenlijk geen mensen die bij je kunnen werken. Want de uitzendbureaus hebben dezelfde problemen. Die zoeken ook huisvesting. Mm. Huisvesting is krap. Wij vonden het ook lastig om te zeggen, we kopen een paar huizen op het dorp en we huisvesten daar 6 maanden per jaar onze arbeiders. En die andere 6 maanden staat het leeg. En daarmee hou je ook huizen bezet voor gezinnen en starters. Dat is ook een reden geweest dat we zeggen, we bouwen zelf. Dan toch een Nederlandse vraag, wat heeft het u gekost? Rauwe bouwkosten en dan plus de inrichting, moet je toch rekenen op 1,9 ton. Het zijn gewoon arbeidskosten en die nemen we voor onze rekening. Kunnen we even in de kast kijken wat jullie doen? Zeker. Het is hier helemaal leeg en we horen heel hard de radio, dus daar ga ik doorheen praten. Heel goed. Nee, op dit moment is de tilten zijn ten einde. En alles wordt opgeruimd, alles wordt schoongemaakt. En dan gedesinfecteerd om weer klaar te maken voor het volgende seizoen. Hoeveel arbeidsmigranten werken er bij jullie jaarlijks? Rond de 35. Is dat ook omdat het goedkoper is dan als u hier Nederlanders aan het werk zou hebben? Nee. Vooropgesteld, we hebben een glastuin van CAO. Iedereen verdient meer dan het minimumloon. Iedereen verdient hier hetzelfde. In gelijke functies, is het allemaal gelijke salarissen. Dus ze zijn absoluut niet goedkoper. Ze werken bij ons omdat we gewoon geen ander personeel kunnen krijgen. Zou u anders Nederlanders hier liever aan het werk hebben? Want dat communiceert makkelijker. Je maakt gemiddeld minder fouten. En het zou toch gewoon moeten zijn dat de Poolse medewerker in Polen de kost kan verdienen en dat wij in Nederland met elkaar het ook het werk klaar krijgen. Maar helaas is dat niet zo. Als ik u dan vraag, met het oog op de verkiezingen, wat is voor u dan het belangrijkste? Waar kijkt u naar als u die verkiezingsprogramma's kent? Nou, waar ik gewoon heel bang voor ben, is dat je als Nederland BV wel iets moet blijven verdienen. Dus energiebelasting, onder andere, is het opjagen van inflatie. Dat is mijn mening. Als wij blijven produceren, wordt onze komkommer duurder. Dus de consument zal meer moeten gaan betalen voor een komkommer, voor een tomaat. Maar dan hoor ik toch dat uw gedachte meer daarnaar uitgaat dan naar het feit dat arbeidsmigranten zo'n verkiezingsthema zijn geworden. Ik kan me niet voorstellen dat ze zo onverstandig zijn om onze arbeidsmigranten, die in al dat soort sectoren het handwerk doen, als je die allemaal gaat buitensluiten, dan voorzie ik heel veel problemen. Zei Jurjen van Dijken, algemeen directeur van Polman BV. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, hij zegt dus arbeidsmigranten zijn echt noodzakelijk. Zonder hen kan hij wel stoppen met zijn bedrijf. Hoe ligt het bij politieke partijen? Nou, niet elke politieke partij denkt er in ieder geval zo over. Voor sommige partijen mag het wel flink minder. De SP bijvoorbeeld, die vinden dat het de lonen onder druk zet voor de mensen die in Nederland al werken, de Nederlanders en de mensen die hier al zijn. Bovendien zegt die partij, vinden ze dat er op te veel plekken arbeidsmigranten worden uitgebuit. Dus die partij die wil een werkvergunning voor iedereen. Ook voor NSC, GroenLinks, PvdA en inmiddels de VVD mag het wel een onsje minder. Die zijn de afgelopen tijd kritischer geworden op arbeidsmigratie. En aan de andere kant staan partijen als D66, Volt en de BBB die zeggen, als je het netjes regelt voor de mensen, moet deze vorm van arbeidsmigratie gewoon kunnen. In sommige sectoren is het gewoon hard nodig. Dus je merkt dat er grote verschillen zijn tussen de partijen. Maar waar de partijen het wel over eens zijn, is dat er meer grip moet komen op migratie en arbeidsmigratie. Want de mensen die hierheen komen, die leggen wel een druk op de samenleving. Druk die vaak in kwetsbare wijken gevoeld wordt. Doordat er veel mensen op één plek wonen, kan er overlast voorkomen. Of wordt er geconcurreerd om de huizen die er zijn, de schaarse aantal huizen die er zijn. De ondernemer in deze reportage heeft daarom zelf huisvesting geregeld. En de mensen hebben kinderen en die moeten naar school en spreken vaak geen Nederlands. Dus wordt een leraar geconfronteerd met veel kinderen die geen Nederlands spreken. Dus de partijen zeggen, ja, er moeten wel afspraken gemaakt worden om dat de samenleving het aan moet blijven kunnen. Maar ja, veel van die arbeidsmigranten komen dus van binnen de Europese Unie. En dan heb je met Europese regels te maken. Ja, dat klopt. Het is best moeilijk. Als je naar de laatste jaren kijkt, dan komt 2/3 van alle arbeidsmigranten van binnen de Europese Unie. Vooral uit Polen, net zoals in de reportage. In Europa mogen mensen gewoon over de grens en dus ook in Nederland komen werken. Die regels kan je niet heel makkelijk aanpassen. Je kan het wel onaantrekkelijker maken. Je kan het op een indirecte manier proberen te reguleren. Je kan de regels bijvoorbeeld strenger maken voor flex- en uitzendcontracten. Die regels gelden dan voor iedereen, maar juist in die sectoren met veel tijdelijke contracten werken veel arbeidsmigranten. Maar je kan als overheid ook kijken wat voor industrie je eigenlijk wil hebben, wat voor bedrijventerreinen je wil aanleggen, voor sectoren kiezen waar minder arbeidsmigranten werken. En dat er bereidheid is om hier afspraken over te maken, dat bleek voor de zomer al. De onderhandelende coalitiepartijen waren op dit onderwerp elkaar al flink genaderd. Maar door de val van het kabinet, vooral over de asielplannen, gingen deze plannen dus ook niet door. Dus ligt dit nog volledig open in de formatie. Ja, want dat asielpunt, dat was het breekpunt ook meteen. Wat willen de partijen daarmee? Ja, daar wordt ook heel verschillend over gedacht. Er zijn partijen die een asielstop willen, PVV en JA21 bijvoorbeeld. De BBB wil een maximaal aantal van 15.000 asielzoekers per jaar om de druk op de Nederlandse samenleving te verminderen. De meeste partijen willen snellere procedures om asielzoekers die geen recht hebben om te blijven sneller weer Nederland uit te krijgen en dus minder druk op de samenleving te laten leggen. GroenLinks, PvdA bijvoorbeeld, SP, VVD. Ook NSC wil een aanscherping van het asielbeleid. Zij pleiten in navolging van CDA voor een statusstelsel. Aan de ene kant mensen die persoonlijk vervolgd worden vanwege bijvoorbeeld hun seksuele geaardheid omdat ze politiek vervolgd worden. En een andere status voor mensen die dan vluchten voor bijvoorbeeld oorlog of ander geweld. En die tweede status, ja, die mogen dan minder lang blijven. Of daar is in ieder geval de bedoeling dat die weer terugkeren naar hun eigen land. Maar hoe groot is de kans dat al dat soort plannen gerealiseerd kunnen worden? Als de partijen er onderling al uitkomen, dan wordt dat moeilijk. Dat het moeilijk ligt, dat getuigt wel de val van het kabinet. Maar in de formatie is natuurlijk veel mogelijk. Maar dan raken veel van deze voorstellen ook internationale regelgeving, EU-verdragen, het VN-vluchtelingenverdrag. Dus zelfs als de partijen eruit komen, dan moeten ze internationaal nog de boer op om het zien te regelen. Dus wat de verkiezingsuitslag ook wordt, 22 november, er liggen niet gelijk op 23 november nieuwe maatregelen. Dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er is iemand opgepakt voor de dood van een... Ja, want we gaan eens even kijken naar de sport. En er was sport. Er is iemand opgepakt voor de dood van een ijshockeyer in Engeland. Zo meldt de BBC. De politie heeft volgens de Britse omroep in South Yorkshire een man aangehouden voor de dood van de Amerikaanse ijshockeyer Adam Johnson. Ruim 2 weken geleden botste Johnson op een tegenspeler en hij werd in zijn nek fataal geraakt door een schaats. Daarna besloot onder meer de Nederlandse ijshockeybond de nekbeschermer te verplichten. De nu opgepakte man wordt verdacht van doodslag en zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Maar in Britse media wordt het logisch geacht dat het om Matt Petgrave gaat. De ijshockeyer van wie de schaats in de nek van Johnson belandde. Wat toch wel opmerkelijk is, want je zou denken dit is een ongeluk. Ja. Maar het wordt ook niet duidelijk, de politie zegt daar eigenlijk ook niks over. Wat dan de aanwijzingen zijn waardoor hij nu van doodslag zou worden verdacht. Tennisser Jannik Sinner bedankt het Italiaanse thuispubliek voor zijn verrassende overwinning bij de ATP-finals in Turijn. Sinner won van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Ik dacht dat het een hele zware wedstrijd zou worden, zei de Italiaan na afloop. Maar het publiek heeft me echt geholpen. Ja hoor, dat is hem, Jannik Sinner. Nee, dat is denk ik een ander fragment van Sinner, namelijk van Ziggo Sport, waarin hij wint. Ik weet niet of we dat nog ergens hebben, want er was wel een nieuw fragment. Maar ik denk het niet. Nou ja, neem van mij aan dat hij blij was met het Italiaanse thuispubliek. Het is geweldig dat ik deze sfeer hier mee kan maken, zegt hij. Het was de eerste zege van de 22-jarige Italiaan op Djokovic. Bovendien is hij de 10e speler ooit die de Serviër verslaat in de beslissende tiebreak. En voor Djokovic was dit ook nog eens zijn eerste nederlaag in 20 duels. Een Nederlands onderonsje op de Grand Slam of Darts gisteravond is gewonnen door Michael van Gerwen. Zuur voor tegenstander Martijn Kleermaker, extra zuur, want hij maakte afgelopen weekend bekend na het WK volgende maand voorlopig te stoppen met darts. maar heeft geen enkele wedstrijd kunnen winnen op de Grand Slam en is dus uitgeschakeld. Toch kon Kleermaker er bij Viaplay achteraf om lachen. Ja, ik heb 3 wedstrijden kansen gehad. Alleen als je 3 keer over gewoon geen klote aanpakt, ja, dan verdien je ook niet om de pool door te gaan. Ik was alleen maar aan het zoeken en Michael was aan het zoeken. Het was echt, ja, wat hadden gaat van een zaadpot. Eerste klas, denk ik. Dat is echt darters bij uitstek. Die zijn zo duidelijk in hun reacties na afloop van de wedstrijd. Dan kunnen andere sporters daar misschien wat van leren. Niet iedereen zal hier blij mee zijn, maar het is in ieder geval verfrissend, vind ik dan. Van Gerwe en Danny Noppert zijn wel door naar de volgende ronde. Ze spelen morgen hun eerste knock-out duels. En nog een oproep aan alle Emmenaren. Wie heeft de trouwring van de Zwitserse wielrenner Stefan Kühn gezien? Daarover lezen we op wielersite Escape Collective. Tijdens het EK wielrennen in Emmen afgelopen september kwam de tijdrijder hard ten val. En daarbij blijkt hij zijn trouwring te zijn verloren. Eerst dacht Kühn dat de ring in het ziekenhuis zou liggen, waar hij na zijn val werd behandeld en gips kreeg. Maar Escape Collective dook nog eens in de beelden en zag dat hij al zonder ring over de finishlijn kwam. Dus Emmenaren met de speurneus. De trouwring moet ergens naast de provinciale weg liggen. Van Drachten naar Emmen. Kiesinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals de A9 momenteel, daar heb je nu de meeste vertraging vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is maar liefst 40 minuten. Falling van Crosby en Etheridge. De ijzervreter, dat is een kunstwerk gemaakt van messen en pistolen. Dat zijn wapens die zijn ingeleverd door vooral jongeren tijdens een wapeninleveractie in Zaanstad. En vanmiddag wordt het werk onthuld. Beeldkunstenaar David Baden, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe ziet de ijzervreter eruit? Ja, dat is een goeie. Om dat in een paar zinnen te beschrijven. Het is een bootvorm als basis. heel fel oranje. En daarop staat een hele grote figuur die heel duidelijk lila paars is. Dus dat is een behoorlijk contrast met elkaar. En ja, het is een figuur die een arm omhoog heft en in zijn gezicht, wat eigenlijk ook weer geen gezicht is, een soort capuchon. Ja, daar steekt hij wapens. En die eet hij op. Dus het is letterlijk de ijzervreter. En wat moet het beeld zeggen? Het beeld moet eigenlijk... Nou, ik hoop dat het heel veel zegt. Heel veel verschillende dingen. Maar er is wel een belangrijke doelstelling met dit hele project. En dat is bewustmaking van zinloos geweld. We hebben gewerkt met ingeleverde wapens uit die landelijke acties van de politie in verschillende steden. En die zijn gecrushed en geshredderd. En ik heb die restanten gekregen. En ik heb 5 maanden in Assen-Delft, in het winkelcentrum Kijkhof. Zaandelft is dat eigenlijk, een deelgemeente van Zaanstad. Heb ik in een openbaar atelier, in een leegstaand winkelpand, heb ik gewerkt met jongeren, met kinderen, met buurtbewoners, met passanten. En zij hebben het proces mee kunnen maken en ook bijdrage geleverd. En zaten daar dan dus ook jongeren tussen die zelf die wapens hebben ingeleverd? Ja, dat geven ze niet toe. we hebben wel een aantal klassen gehad met, hoe zou je dat zeggen, de potentiële boefjes. En het is een mode eigenlijk, hè, dat ze elkaar nadoen en dus zich bewapenen. Hebben jullie het daar dus over gehad? Ja, uitgebreid. Je kunt ook hele leuke filmpjes terugzien op YouTube, op het kanaal van Zaanstad, waar we dat hele proces is vastgelegd. En ze hebben meegewerkt. En op puberaal natuurlijk. Maar ook kinderen die nog geen wapens hebben, maar ja, die zitten wel op het randje van dat ze na gaan doen of gaan volgen. En die hebben we ook erbij betrokken. En dat... dat liep eigenlijk heel goed. En waar zit hem dat dan in, dat ze dat dan misschien gaan doen? Want mode, of speelt er meer? Nou, er speelt vast ook wel meer. En er is onveiligheid. En als er een keer iets gebeurt, dan... ze hebben mij niet voor niks daar uitgenodigd. Het is een Phoenix-locatie. En er is daar wel wat geschiedenis met geweld. En bendes en gangs en... Ja, en misschien om nog een aspect te vertellen wat ik denk dat heel mooi is. Dus, want ik ben geen socioloog, hè, ik ben een beeldend kunstenaar. En ik werk wel heel veel met participatie en met dit soort sociale context. Maar ik denk wat ik eigenlijk heel indrukwekkend vond, was dat een moeder met een dochter een keer binnenkwam. En die ik legde het proces uit en ik ben daar ook met assistent aan het werk. En zij zei, dat meisje, 15 denk ik, die zei... David, er moet eigenlijk ook een baby in het beeld. De ijzervreter moet ook een baby dragen. En ik zei, hoezo? Ze zei, als er geweld is in een familie, of in een context, in een gezin... dan gaat dat generaties door. Nou, en dat vond ik zo pakkend. Dat wij dus van die gecrushte wapens een baby hebben gelast... En die zit boven in het beeld. Dus die houdt... Ja, de ijzervreter is een... Iemand zei, het is een predator, maar het is ook een beschermfiguur. Die ons gaat beschermen tegen het geweld. Nou, dat is... Als dat ook werkelijk gaat gebeuren, dat zou fantastisch zijn. Vanmiddag wordt het werk onthuld. Veel plezier daarbij. Dankjewel. Beeldkunstenaar David Baden. NPO Radio 1. Geld of je leven, reken door. Als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen... maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Hoe realistisch zijn de plannen uit de verkiezingsprogramma's? Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van ik beloof u dit, ik beloof u dat. Ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Wie profiteert ervan? En wie levert in? Het maakt nogal veel uit dat je vertelt waar we het van betalen. En wat betekent dit voor de overheidsfinanciën? We moeten eerlijk zijn over keuzes. De EO, met geld of je leven, reken door. Dan weet Nederland ook hoe u al die plannen wil gaan betalen. Want dan weten we waarover we stemmen. Vanmiddag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Ja, in Israël is men daar eigenlijk al jaren van overtuigd. En zeggen de inlichtingendiensten ook al jaren dat ze daar bewijs voor hebben. Maar harde bewijzen daarvan heeft Israël eigenlijk nooit met de wereld gedeeld. Eergisteren kwamen ze wel met een video van de kelder van een ander Gazaans ziekenhuis dat inmiddels al leeg was. En daarin claimen ze dat Hamas daar een uitvalsbasis had. Die claims die blijven lastig te verifiëren. Maar Israël zegt er dus van overtuigd te zijn dat dat ook zo het geval is in het Al-Shifa ziekenhuis. En dat dat nog wel een belangrijkere plek voor Hamas zou zijn. Hamas zelf die ontkent alles en zegt, ja, kom maar kijken, we hebben niks te verbergen in dat ziekenhuis. Tegelijk, het is natuurlijk heel bijzonder dat je met militairen dat ziekenhuis binnendringt. Zeker als je weet dat de situatie er al zo alarmerend is. Is eigenlijk bekend of het Israëlische leger daar op de een of andere manier oog voor heeft, rekening mee houdt? Ja, zelfs zeggen ze van wel. Een woordvoerder van het leger die zegt dat er bij die inval ook medische teams zijn meegekomen met die militairen. En die zouden onder andere couveuses, babyvoeding en ook andere medische hulpmiddelen mee hebben genomen het ziekenhuis in. Maar dat is vanuit de Palestijnse kant nog niet bevestigd. Hoe lang zou dit kunnen duren, die inval in het ziekenhuis? Is dat in te schatten? Dat is wel lastig in te schatten. We weten natuurlijk niet precies hoe lang ze daar blijven. Maar ja, de kans is er zeker wel dat dit langer gaat duren. Want een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft gezegd dat ze nu met een kleine inval zijn begonnen, maar dat ze die verder uitbreiden als ze dat nodig vinden. En ja, ik ga er wel vanuit dat ze nu ze eenmaal in dat ziekenhuis zijn, dat ze ook de kans zullen pakken om niet alleen die twee afdelingen waar ze zich nu bevinden, om die te checken, maar dat ze wellicht ook andere afdelingen afgaan om te kijken, ja, of Hamas daar misschien zit. President Biden, de Amerikaanse president, heeft inmiddels wel ook het een en ander gezegd over wel of niet dit soort acties doen door Israël. En premier Netanyahu heeft ook gisteravond met hem gebeld, hè? Hoe ligt dat? Is die steun nog steeds onvoorwaardelijk van Amerika? Nou, Biden die blijft wel benadrukken dat de VS achter Israël staat. Hoe belangrijk dat is. Maar je merkt wel dat naarmate het aantal burgerdoden in Gaza stijgt, de situatie in die ziekenhuizen steeds schrijnender wordt, dat de druk op Biden toch toeneemt om Israël een halt te roepen, om op te roepen tot een staakt het vuren. Dat doet de VS nog niet, maar je ziet wel dat ze Israël waarschuwen, bijvoorbeeld als het om dat ziekenhuis gaat. De VS heeft heel duidelijk gezegd, we willen niet dat er in die ziekenhuizen vuurgevechten zijn. We willen niet dat daar patiënten gedood worden. Dus in die zin merk je wel dat de toon vanuit de VS de afgelopen tijd wel degelijk is veranderd. Dankjewel, correspondent Nasser Habib-Allah. Milieuorganisaties en omwonenden zijn boos dat er niet minder gevlogen gaat worden op Schiphol. Om onder meer de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen, moest het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 per jaar. Maar dat gaat voorlopig niet door, zo heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur besloten. Tweede Kamerlid Haptema de Hoop van de GroenLinks PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat Schiphol voorlopig niet gaat krimpen? Nou ja, ik vind het echt een verbijsterend besluit. Weet u, we kregen decennia lang te horen dat Schiphol de grote motor van onze economie was. En dat kon niet op. En dat heeft echt heel veel consequenties gehad. Als het nu gaat over geluid, stikstof, fijnstof of CO2. De maatschappelijke grenzen die zijn gewoon jarenlang overschreden door Schiphol. En dat heeft heel veel overlast gezorgd voor de omwonenden. En eigenlijk was er politiek op de VVD na breed draagvlak dat Schiphol nu ging krimpen. En was er ook eindelijk duidelijkheid voor de omwonenden. En voor hen is dit nu wel echt een klap in het gezicht dat dat niet doorgaat. En eigenlijk het grappigste vind ik nog wel dat Schiphol zelf ook aangeeft dat ze dat krimpplan toch wel verstandig vonden. En dat zij het ook belangrijk vinden dat de omwonenden nu duidelijkheid hebben. En dat is nu niet het geval. En dat vind ik echt verbijsterend. Ja, wat het is dus een totale verrassing, dit besluit? Ja, dit is echt een verrassing. En je ziet gewoon dat het kabinet nu buigt voor commerciële druk. En dat de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen weer boven de gezondheid en het welzijn van de bodem te staan. En ik had nu echt gehoopt dat in een tijd waar we zien dat de klimaatverandering een een level heeft gehad dat iedereen mee moet bewegen. Hè? Inwoners, boeren en ook Schiphol. En er was zoveel politiek draagvlak om dat nu ook te doen. Allee, eigenlijk alleen de VVD wilde dit nog niet. En dan toch komt het kabinet nu terug op een besluit wat omwonenden eindelijk rust gaf. Ja. Ja, ik vind dat echt een klap in het gezicht voor hem. Als het gaat over die druk, heeft u zicht op wie dat nou echt heeft uitgeoefend? Wat de doorslag heeft gegeven? Nou ja, de berichtgeving zegt dat het gaat over de luchtvaartmaatschappijen, voornamelijk uit de Verenigde Staten. En ook dat men de Europese Commissie, dat daar druk is ontstaan en dat niet goed gegaan is. Mijn beeld is dat de Europese regels wel toestaan dat we krimpen als je de juiste procedures maar volgt. En ja, ik heb niet voldoende informatie om te kunnen beoordelen of het kabinet die procedures wel goed genoeg gevolgd heeft. Dus mijn oproep zou gelijk ook zijn, ga nu snel in gesprek met die luchtvaartmaatschappijen. Met de Europese Commissie. Want de omwonenden en het klimaat kunnen gewoon niet langer wachten voor die krimp op Schiphol. Nou, als het gaat over de Europese Commissie, wat is daar besproken waardoor Harbers dus terugdraait? Nou ja, men zegt dat de procedure niet goed genoeg gevolgd is. En dan moet je dat wat mij betreft gewoon opnieuw en beter doen. Want er ligt gewoon in Nederland ook breed draagvlak voor die krimp. Maar is dat dan puur een procedurele kwestie, denkt u, of speelt daar meer? Nou ja, er is Europese regelgeving met slots. Hè, en daar kun je aanpassingen landelijk voor ook krijgen. Maar dan moet je die procedures wel goed volgen. Ja, wat daar verder mis is gegaan, daar hebben wij natuurlijk ook niet goed beeld voor. En dat komt in die brief van minister Harbers ook niet goed genoeg naar buiten. Dus ik wil daar ook meer helderheid van. En wij vinden dat als GroenLinks Partij van de Arbeid ook richting de omwonenden moet Harbers ook goed uitleggen waarom dat niet zou mogen. En ik vind dat hij dat nu niet goed genoeg doet. En ik vind het nu ook dat duidelijker moet worden. Want als je echt dat brede draagvlak in de politiek, maar ook maatschappelijk in de wind slaat, nu voor commerciële belangen, dan moet je daar wel met een heel goed verhaal komen. En ik vind dat verhaal niet goed genoeg. U wilt duidelijkheid, maar wat kan de Tweede Kamer echt doen? Nou ja, een oproep doen. En die oproep die doe ik ook. Dat men gewoon weer snel in gesprek moet gaan met de Europese Commissie. Dat voelt toch behoorlijk machteloos dan, of niet? Nou ja, op dit moment voel ik mij als Kamerlid redelijk machteloos. Maar vooral de omwonenden, denk ik. Die eindelijk duidelijkheid kregen in een situatie waar je ontzettend veel overlast al jaren hebt. En dat nu weer niet doorgaat, dat doet natuurlijk ook wat met het vertrouwen in de politiek van die mensen. En dat begrijp ik heel goed. Dus het gaat in deze niet zozeer om mij, het gaat vooral om die omwonenden. En het politieke draagvlak wat er gewoon wel is. Dus ik roep minister Harbers wederom op om dat gesprek weer aan te gaan met de Europese Commissie. Om die procedure goed te volgen. Want zoals ik het zie, staan de Europese regels het op zichzelf goed toe. Als jij die procedures goed volgt om te krimpen, ook in Nederland. En dat moet men gewoon doen, punt. Dank u wel. Kamerlid Hap de Moederhoop van GroenLinks PvdA. De Russische miljardair Roman Abramovich werd volgens NRC, Trouw en het FD niet gecontroleerd door ING. En dat had de bank wel moeten doen. In 2017 kwam de Fiat er ook achter en waarschuwde ING, vertelt een redacteur van NRC. Zij krijgen in verschillende zaken in de gaten dat ING te weinig doet om witwassen tegen te gaan of andere vormen van financiële criminaliteit. En in 2016 besluit de Fiat invallen te doen bij ING. En dat is het moment waarop de Fiat ontdekt dat Abramovich bij ING bankiert. Met zijn vermogen kocht de vertrouweling van Poetin onder meer voetbalclub Chelsea. En kreeg Abramovich in 2005 13 miljard overgemaakt van het Russische gasbedrijf Gazprom. Nederlanders krijgen vaker mond-keelholtekanker door het HPV-virus, meldt het AD vanmorgen. In 2015 ging het om 300 mensen. Vorig jaar waren dat er 700. Mensen kennen HPV tot nu toe vooral van baarmoederhalskanker. Onderzoekers van het Maastricht UMC willen meer aandacht voor de risico's van het virus. Risico's die kleiner worden na vaccinatie. Noord-Korea heeft met succes een nieuw raketsysteem getest, zegt het staatspersbureau KCNA. Het zou gaan om een test met een vaste brandstofmotor voor middellange afstandsraketten. Zo'n motor maakt lanceringen eenvoudiger, sneller en minder opvallend. In april claimde Noord-Korea ook dat er een soortgelijke test succesvol was verlopen. Naast Frankrijk blijft ook België last houden van regen, meldt de VRT. In de West-Vlaamse plaats Watou aan de Franse grens waren er vorige week overstromingen. En gisteren was het weer raak, vertelt de burgemeester.

dat op de goede plek terechtkomt. Het doet wat met u, hè? Ja. Ja, ik ben er soms wel eens een beetje emotioneel onder. Dat de spullen niet daar naartoe kunnen? Dat dat niet kan. Want als we hier naar kijken, ja, wat doet dat dan? Maar ik zeg dan altijd, meerdere druppels op een gloeiende plaat, die doen wel wat. Eén druppeltje niet. En nu doen ze even niks? Ja, helaas. Helaas. Jan Wigger, een van de vrijwilligers in Denenkamp. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Oh, down. I'm built by this life. Now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deep in the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. Diamonds van Mel en Vintage Future. Na 9:30, Stand.nl, Guida de Plag, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling wordt: het opschorten van de krimp van Schiphol is een zwaktebod. Iedereen heeft het ongetwijfeld meegekregen dat demissionair minister Harbers van Infrastructuur het plan heeft opgeschort om het aantal vliegbewegingen terug te brengen. Dus het blijft voorlopig op 500.000 staan en niet wordt het teruggebracht naar 460.000 voorlopig. En dat heeft allemaal te maken met druk vanuit de VS, vanuit Canada en ook een brief van de Europese Commissie. KLM zou bijvoorbeeld flink de dupe kunnen zijn geworden van die maatregelen, omdat ze dan gestraft worden door de VS. En je hebt ook nog eens met de krimp hier te maken. En dat zou ten koste gaan van werkgelegenheid. Woont u in de buurt van Schiphol? Voelt u zich licht belazerd? Zwaar misschien, gezien de belofte die Harbers eerder deed. Of begrijpt u ook wel dat dit soort internationale belangen en de druk die er is een rol kunnen spelen? Want dan gaat het dus ook gepaard met werkgelegenheid, met het imago. Ben je een betrouwbare partner of niet? Met geld. Is het een realiteit, hoe vervelend ook, dat dit maar gewoon nodig is? Of zegt u nee, ook gezien de enorme klimaatmars die we afgelopen weekend hebben gezien, het kan gewoon niet meer wat er nu besloten wordt. Het opschorten van de krimp van Schiphol is een zwaktebod. Praat mee, zeker als u er zelf mee te maken heeft natuurlijk. En reageer nu alvast de bel op het gratis telefoonnummer 0800 1101. Dat na 9:30, na 9:30 praat de politiek verslaggever Wilco Boom en ik met de lijsttrekker van D66, Rob Jetten. En die zit aan de koffie, zo te horen. Wij staan bij het koffieautomaat, want we willen zo allebei wel een kopje koffie. Het is zijn tweede, want de eerste

juist het droge weer. De buien trekken nu al wel Friesland en de kop van Overijssel binnen. Dus de buien breiden zich wel die hoek uit. In de rest van het land nu nog slechts een enkel buitje. Ook al een paar opklaringen. Dus dat betekent dat we zometeen ook wat vaker de zon gaan zien. Maar de wolken houden voorlopig nog wel de overhand. Pas vanmiddag denk ik dat we de zon wat vaker zien doorbreken. Temperaturen? 9 graden nu in het noordoosten, 11 à 12 van het zuidwesten. En vanmiddag is het bijna overal 11 à 12. En blijven we het houden de komende dagen? Nee, hè? Nee, het wisselt een beetje. Temperaturen die gaan morgen wat naar beneden. Dan krijgen we temperaturen van zo rond de 8, 9 graden. En met name in het uiterste zuiden wordt het een wisselvallige dag. In de rest van het land valt het best wel mee. Meeste zonneschijn morgen in het noorden. Vrijdag overal van tijd tot tijd zon. Slechts een enkel buitje. Zaterdag begint droog. Maar in de loop van de middag krijgen we op steeds meer plaatsen in Nederland met regen te maken. Als eerst in Zeeland en pas in de avond in het oosten van het land. Dus het is eigenlijk gewoon maar één woord en dat is wisselvallig. Michiel, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het gaat langzaamaan de goede kant op. De files nemen af qua lengte, maar niet te vroeg juichen. Want hier en daar is het toch nog wel behoorlijk file rijden. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Utrecht. Nog veel vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 18 kilometer file zorgt voor 3 kwartier vertraging. Ook de A4 doet nog mee vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Tholen zijn bergingswerkzaamheden bezig aan een ongeluk. 1 reishok is dicht, vertraging nu zo'n 20 minuten vanaf Steenbergen. Dan de A12 staat er ook nog bij, vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk een dagelijkse file tot aan knooppunt Velperbroek. Daar 20 minuten extra reistijd. De A27, Almere richting Gorkum. Bij Alfred de Beeld een ongeluk, 1 reishok afgesloten. Daarom een kwartier vertraging vanaf Hilversum. En tot slot nog een uitstapje met de trein. Er rijden geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Dat duurt waarschijnlijk de hele ochtend spits. Er is namelijk een boom op het spoor terechtgekomen. Ster. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vanochtend is dat Rob Jetten van D66. Als minister voor Klimaat heb ik de afgelopen jaren gemerkt hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag te gaan. We zien Parijs liggen. Ik ben ook een mens, dus ook ik zal fouten maken. Maar ik heb in ieder geval wel de energie om de komende jaren er vol voor te gaan. Wij zijn progressief. Niet meer zo preken of drammen. Die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. De politieke cultuur verander je natuurlijk ook niet in je eentje. iedereen die met mij die inhoudelijke strijd wil aangaan, daartegen zeg ik, kom maar op. Meneer Jetten, goedemorgen. Goedemorgen. Naast lijsttrekker ook nog steeds demissionair minister van Klimaat en Energie. Maar als het gaat over klimaat, in dat licht gisteren toch wel een opvallend besluit van het kabinet. Schiphol, dat toch niet gaat inkrimpen, toch 500.000 vluchten. Slecht nieuws voor het klimaat? Ja, het is heel teleurstellend dat het niet lukt om nu al die krimp van Schiphol in te zetten. Want het is nodig, niet alleen voor CO2-uitstoot, maar ook fijnstof, stikstof, overlast ook vooral voor de omgeving. En minister Harbers is nu tegen een aantal juridische hobbels aangelopen, waardoor dit vertraagd is. Maar het is nog steeds het doel ook van het demissionair kabinet om Schiphol te laten krimpen. Maar goed, u zei eerder, de tijd dat Schiphol onbeperkt kon groeien, die is voorbij, maar hij lijkt nog niet voorbij dus. Nee, ja, in ieder geval, groei zit er sowieso niet meer in. Maar je moet dus eigenlijk nog een stap verder gaan. Namelijk minder vliegbewegingen. En dat heeft nu wat uitstel opgelopen. Maar daar mag zeker geen afstel van komen. Want ook voor de luchtvaartsector moet duidelijk zijn. Die ongebreidelde groeitijd, die is echt voorbij. Het zal ook qua vliegen meer binnen de planetaire grenzen moeten. Die hobbels, dat was onder andere de Europese Commissie, zegt van jullie hebben de procedures niet juist gevolgd. Dat klinkt mij eerlijk gezegd een beetje suf in de oren, dat je dat niet hebt gedaan. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd ook van de Europese Commissie zeer suf. Want dan heb je eindelijk een land dat durft in te grijpen, ook in die luchtvaartsector als het gaat om klimaat en overlast. En ik vind dus ook dat de Europese Commissie een andere houding zou moeten aannemen om ook met de lidstaten dan mee te denken. Hoe kunnen we dat op een goede manier organiseren? Dit komt ook tot stand onder druk van Amerika in verband met de zogenoemde slots voor vliegtuigmaatschappijen. Wie is eigenlijk de baas op die luchthaven, op de nationale luchthaven? Zijn dat wij of de Amerikanen? Nou, dit laat inderdaad wel, het waren niet alleen de Amerikanen, ook Canadezen. Dit laat heel goed zien dat we dus ook internationaal op luchtvaart andere afspraken nodig hebben. Want wij hebben bijvoorbeeld ook nog geen accijns op kerosine. Bizar idee dat je over een Fiat Panda voltanken meer belasting betaalt dan over een volgetankte Boeing. En dat kun je alleen maar internationaal tackelen. Fossiele subsidies op luchtvaart kun je alleen internationaal aanpakken. En dit is ook de reden waarom ik nu in aanloop richting de VN-klimaat op als minister voor Klimaat bezig ben om een internationale coalitie tegen fossiele subsidies te bouwen, zodat we ook door die macht van luchtvaartmaatschappijen en een aantal sterke landen heen kunnen gaan breken. Ja, maar u zei net, het is uitstel, geen afstel, maar dit was ook al niet de bedoeling, dus waarom zouden we eigenlijk geloven dat het geen afstel is? Nou, die juridische hobbels van de Europese Commissie, die zijn wel te overzien de komende tijd. Dus maar de Amerikaanse druk misschien wel niet? Nee, maar goed, ook hier geldt dat ook in Amerika en Noord-Amerika zullen ze ook met die luchtvaart sector aan de slag moeten. Dus laten we hier als Europa wel ook het goede voorbeeld geven dat we die ongebreidelde groei niet langer pikken. We gaan naar een ander thema, hè? Ja, de zorg. Dat is een van de belangrijkste thema's van D66. Naast klimaat en onderwijs, zoals we net nog even hoorden. Een van de belangrijkste thema's. Dus D66 wil die zorg verbeteren. U zegt de specialistische zorg kan en moet beter. En een oplossing is verdere concentratie. Eigenlijk, waarom is dat zo belangrijk? Ja, we hebben heel lang geloofd, of in ieder geval zijn we een beetje in slaap gesust met het mantra van Rutte dat we het beste zorgstelsel ter wereld hebben. Maar als je daarin duikt, dan valt het gewoon tegen. Er zijn bepaalde ziektes waarvoor je in Scandinavië echt veel meer kans hebt op overleving. Dan gaat het vaak om kanker. Maar ook geboortezorg staat in Nederland een beetje onderaan in de Europese lijstjes. En iedereen die de laatste jaren met zorg te maken heeft gehad, die heeft tegen wachtlijsten aangelopen of vindt de kwaliteit niet goed. En als je in de zorg werkt met heel veel passie, dan word je gek van de bureaucratie. Dus het moet echt anders. Veel meer gericht op samenwerking. Niet meer financieren op het aantal behandelingen dat je als medisch specialist doet, maar op de uitkomst van die zorg die je verleent. En ook voor zorgen dat mensen in het hele land gewoon altijd de beste zorg kunnen krijgen. En dat betekent dat je dicht bij huis, in een streekziekenhuis, natuurlijk altijd spoedeisende hulp en bepaalde basiszorg moet kunnen krijgen. Maar als je een bepaald type kanker hebt, of voor hersenen of voor je hart ergens naartoe moet, dan wil ik dat je naar een arts kan gaan die dat ook gewoon echt tot zijn specialist heeft gemaakt en die zo'n behandeling ook vaker per jaar doet, zodat je zeker weet, je krijgt daar de allerbeste zorg. Maar dat betekent dus dat streekziekenhuizen minder diensten gaan verlenen en dat mensen bijvoorbeeld een half uur moeten gaan reizen voor een bevalling, langere aanrijdtijden voor ambulances, aan de andere kant van het land moeten bivakeren als ze een specialistische behandeling nodig hebt. In verschillende provinciesteden zijn daar al grote protesten tegen geweest. Bent u daar doof voor? Nee, zeker niet. Je moet er juist dus ook voor zorgen dat dicht bij huis die zorg heel goed geregeld is. D66 investeert ook volop in de huisarts bijvoorbeeld. Die eerste zorg dichtbij. Zodat je daar altijd terecht kan voor een goed gesprek. En ook snel kan worden doorverwezen als je daar nog andere zorg nodig hebt. Juist ook in die streekziekenhuizen zie je nu dat er vaak ook problemen zijn. Er zijn heel veel spoedeisende hulpen in Nederland waar gewoon niet meer voldoende goede artsen staan. Je moet daar een arts hebben op een spoedeisende hulp die tenminste 1 jaar ervaring heeft in dat soort zorg. Nou, er zijn 20 spoedeisende hulpposten in Nederland waar dat niet het geval is. Dus ook die kwaliteit staat fors onder druk. En ik wil zelf, als ik ooit bijvoorbeeld een bepaald type kanker krijg, ja, dan heb ik liever dat ik 1 ziekenhuis verder de allerbeste arts tot mijn beschikking heb, dan dat ik lang op een wachtlijst sta voor zorg die gewoon niet goed genoeg is. U had het over de huisartsen, ja. Maar die staan al enorm onder druk. Nog meer op hun bordje leggen, kan dat wel? Nou, eigenlijk moeten we er vooral voor zorgen dat die huisarts dus minder op zijn bordje krijgt. We hebben in Nederland de laatste jaren gelukkig veel huisartsen opgeleid. Maar heel weinig mensen kiezen voor het hebben van een eigen praktijk bijvoorbeeld. Vanwege alle administratieve romslomp die er bijvoorbeeld bij kon kijken. Nee, dus we moeten er ook voor zorgen dat het hebben van zo'n eigen praktijk, dat dat weer aantrekkelijk wordt. Door daar veel minder regels op te leggen. Door ook zo'n huisarts veel meer te laten samenwerken met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en zo'n streekziekenhuis dichtbij. Dat die daar niet op wordt afgerekend, maar dat er eigenlijk wordt gestimuleerd. En wij willen ook juist in de regio, mensen die ervoor kiezen om huisarts te worden in dunbevolkte gebieden of in achterstandswijken, die huisartsen extra financieren, zodat op die plekken ook weer meer huisartsen beschikbaar komen. Maar waar huisartsen natuurlijk over klagen, is dat ze zo in een keurslijf worden gedrongen dat ze heel erg dingen moeten en niet meer zelf kunnen bepalen hoe ze hun praktijk, hoe ze hun werk inrichten. Ja. Daar waar dat juist voor huisartsen heel belangrijk is. Ja, en ik denk niet alleen voor huisartsen. Dit hoor je ook als je naar verpleeghuis of de thuiszorg gaat. Er is zoveel formulieren, zoveel verantwoording. Maar hoe gaat u dat oplossen dan? Nou, door dus eigenlijk vooral met name die financiering anders te gaan doen. Dus wij financieren nu heel erg op behandelingen. Dus dat betekent hoe meer je een patiënt ziet, hoe meer je ervoor betaald krijgt. In plaats van dat het gaat om wat heeft iemand nodig, hoe verbeter je ook die kwaliteit van leven. Maar veel van die formulieren komen ook voort uit incidenten. Dan is er weer een spoeddebat in de Kamer geweest. Moet er nog meer controle, nog meer verantwoording. Ja, dus wij moeten ook als politiek accepteren dat er in de zorg soms ook iets mis kan gaan. En dus loslaten. En zodat dus vertrouwen dat die professional doet waar hij voor is opgeleid. En dat hij altijd het beste voor zijn patiënt of cliënt wil. En dan ook de ruimte geven om daar gewoon het gesprek in de wachtkamer te voeren. En te doen wat nodig is. Nog heel even over die streekziekenhuizen. Minder streekziekenhuizen, minder aanbod in die streekziekenhuizen. Het gaat vaak over de kloof tussen de Randstad en de provincie. Bent u die kloof met dit plan niet aan het vergroten? Nou, het hoefde niet per se minder te worden, maar ik wilde in die streekziekenhuizen ook gewoon goede kwaliteit zorg. En die staat nu helaas gewoon te vaak ook onder druk. En het is ook zo dat bijvoorbeeld een ambulance, als u een hartaanval heeft, kiest de ambulance ook het ziekenhuis waar de beste zorg op dat moment kan worden gegeven. Dus het is niet zo dat daar nu hele grote problemen gaan ontstaan als je dat beter gaat concentreren en ervoor gaat zorgen dat die streekziekenhuizen zich ook vooral focussen op het aanbieden van die basiszorg, bijvoorbeeld potbreuken of opnames die minder complicaties hebben. Dat kan in die streekziekenhuizen nog altijd heel erg goed. We gaan naar de muziek die u heeft meegenomen. Ja. Boumaye van Typhoon. Ja. Ja, u draaide hem ook al bij de lijsttrekkersgesprekken bij NOS op 3, hè? Want het muziekje waarbij u opkwam. Heeft het een speciale betekenis? Ja, ik vind het sowieso een geweldige Nederlandse artiest die met heel veel creativiteit en samen met anderen hele mooie muziek maakt. Hij is een kind van Zwolle. Daar begon onze verkiezingscampagne. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk dit nummer heel veel aan het draaien. Boumaye is ook een strijdlied. Ja, dat is ook precies waar we nu in zitten. De laatste week voor de verkiezingen. De eindsprint van D66 is ingezet. We klimmen lekker in de peiling. En ik heb er alle vertrouwen in dat we een hele mooie uitslag gaan neerzetten voor volgende week. En ja, dit nummer elke dag even draaien, dat helpt enorm om die nieuwe energie ook echt vol te houden. Typhoon en Flexicon voor jullie mensen. Ik neem jullie mee naar een wereld waar we allemaal koningen zijn. Jawel, feel good. Mensen zeggen we een typhoon. Niemand meer houden van de troon. Typhoon. Ze zeggen Thai, boom, boom, ah jee. Publieks favoriet als Cassius Clay. Het maakt niet uit wat de naam is. Het zit in iedereen en het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in mijn ziel en lichaam. Ik leef bewust met de geest van een winnaar. Eer me, soldaten salueer me. Een toekomstige koning, dus ik zit fris heerlijk. En ja, je moet zelf er iets van maken. Wat doe jij eraan om jezelf niet kwijt te raken? Ik wil niet dramatisch doen, maar geen één probleem is te groot. We staan in Davids schoen. Dus spreek een been, pak die steen, overwin je angsten. Doe karakter en vergroot je kansen. Gebrek aan zelfkennis is een hel. Maar helaas onderschatten wij onszelf. Mensen zeggen me Thai, boom, boom, ah jee. Toen wij koningen waren was het heel gewoon. Ik zeg je, niemand meer houden van de troon. Thai, boom, boom, ah jee. Nou, energie genoeg weer? Jazeker. We gaan het hebben over nieuw leiderschap. En dat was een grote belofte bij de vorige verkiezingen van D66... medegemaakt door uw voorganger Sigrid Kaag. En dat had de belofte in zich van een andere manier van besturen. Nou, daar hebben we een luisteraarsvraag over van Dick. Laten we daar eerst even naar luisteren. Goedemorgen, meneer Jette. Ik zie mevrouw Kaag nog op de tafel dansen bij die laatste verkiezingen, toen jullie zoveel stemmen kregen en zoveel zetels kregen. Er werd een nieuwe bestuurstijl beloofd. Wat is daarvan terechtgekomen? En worden jullie daar nu in deze verkiezingen op afgerekend? Ja, hele mooie vraag. Ik denk dat we veel al hebben gedaan. We hebben met die 24 zetels die we haalden echt geknokt om een zo progressief en groen mogelijk coalitieakkoord te krijgen. Dat was ook een belangrijke belofte bij die vorige verkiezingen. Kaag heeft er toen voor gekozen om echt goede mensen van buiten te halen. Robert Dijkgraaf als minister van Onderwijs of Ernst Kuipers minister van Zorg. Dus niet uit die Haagse bubbel, maar juist van buiten gehaald. Hans Velbrief, die echt een hele andere aanpak in Groningen heeft laten zien. Echt veel in Groningen zijn, met de mensen in gesprek, die gaskraan dichtdraaien. En ik zelf op klimaat bijvoorbeeld, door nu een burgerforum klimaat in te stellen en een wetenschappelijke klimaatraad, zodat je ook echt ideeën van buiten haalt bij het maken van je beleid. Maar het is natuurlijk nog niet af, want die politieke cultuur verander je ook niet in je eentje. Maar is de kern van de politieke cultuur niet, of raakt de kern van de politieke cultuur niet, dat het oude kabinet eigenlijk in iets gewijzigde samenstelling werd voortgezet, nota bene nadat het Rutte 3 was afgetreden als gevolg van het kinderopvangtoeslagenschandaal. Dat is toch dan geen nieuwe bestuurscultuur? Nou, kijk, ik denk dat heel veel mensen hoopten op een andere coalitie bij de vorige verkiezingen. En ook wij hebben daar toen lang op ingezet. Die formatie heeft niet voor niets 9 maanden geduurd. Maar ja, daar waren ook weer allerlei blokken die elkaar aan het uitsluiten waren, waardoor er maar geen coalitie kwam. En toen hebben wij gezegd, ja, met 24 zetels gaan we toch onze nek uitsteken om in ieder geval iets voor elkaar te krijgen. En als ik dan één ding mag noemen, ja, waar ik in het bijzonder trots op ben, dan is dat toch alles rondom onderwijs. Het lerarentekort is toch een van de grootste uitdagingen als je wil dat kinderen in dit land iets van het leven kunnen maken. We hebben zo'n 1800 euro per maand voor leraren erbij weten te organiseren. Werkdrukverlaging, veel meer investeren in achterstandsscholen. Ja, dat was niet gelukt als D66 met 24 zetels in de oppositie was blijven zitten. Nee, maar je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, Sigrid Kaag als leider van D66 toen is als eerste met haar ogen gaan knipperen. Heeft de Partij van de Arbeid en GroenLinks laten vallen. En daardoor kon Rutte 3 gewoon worden voortgezet als Rutte 4. Nou, kijk, Sigrid Kaag nam op een heel moeilijk moment uiteindelijk verantwoordelijkheid om wat te gaan doen, in plaats van de heren Hoekstra en Rutte die chagrijnig in een hoekje zaten en PvdA en GroenLinks die in het andere hoekje chagrijnig zaten te doen. Ja, en dat is uiteindelijk ook niet onze manier van politiek bedrijven. Je moet ook bereid zijn om samen te werken om dingen voor elkaar te krijgen. Want idealen zijn mooi, maar resultaten zijn uiteindelijk beter. Maar als je het over chagrijn hebt, 1 april, het beroemde debat inmiddels, waar toch echt de toekomst van premier Rutte aan een toen gewoon Rutte, ja. Op dat moment de voorman van de VVD, het kabinet moest nog gevormd worden, echt aan een zijden draadje hing. Toen had D66 kunnen doorbijten. Ja, maar ook daarna heeft het nog zo'n 7 maanden geduurd. Ja, heeft het op dat moment niet gedaan. Nou, dat weet ik niet, want dat was niet alleen D66. Het was natuurlijk de hele Kamer die toen daar dat debat voerde. En maar als D66 voor die motie van wantrouwen had gestemd, was hij weg geweest? Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat de heer Rutte dan gewoon de leider van de VVD was gebleven. En dan was de formatie net zo ingewikkeld geweest. Ja, goed, dat is, daar kan ik niks over zeggen. Daar kunnen we alleen maar over speculeren. Nee, dat maar goed, wat dus Dick als laatste vroeg was, Worden jullie daar deze verkiezingen op afgerekend? Dus dat gevoel van, jullie beloofden ons een nieuwe bestuurscultuur, maar we hebben hem onvoldoende gezien, dat leeft misschien wel onder D66. Nou, dat was denk ik in de zomer wel. Ik merk nu op straat in de campagne dat mensen echt zien wat we hebben bereikt voor het onderwijs en voor het klimaat. We klimmen nu ook in die peiling omdat mensen zien optimistische politiek. Daar heb ik ook behoefte aan na deze verkiezingen. En ik zie eigenlijk oude politiek nu vooral bij de collega's van de VVD. Want die flirt met de PVV, waarvan ik dacht, die dooft wel uit tijdens de campagne. Ja, dat wordt inmiddels echt een soort van stille liefde tussen Wilders en Jezielkus. En dat zie je nu ook in de krant, hè, waar Wilders zich echt helemaal aan het voorbereiden is op een volgende coalitiedeelname en de VVD daar ook helemaal klaar voor lijkt te zijn. En ik dacht, na dat experiment van Rutte en Wilders in dat eerste kabinet en na de fouten die we ook toen met Balkenende en de LPF hebben gemaakt, zou nu iedereen toch wel behoefte hebben aan stabiele politiek vanuit het midden. Maar ik vrees dat we bij deze verkiezingen toch ook wel weer in een heel spannend moment gaan komen. Daarom zou ik ook zeggen, wilt u stabiele politiek vanuit dat progressieve midden, stem dan vooral als echte liberaal op D66. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, denkt u dan dat u in een kabinet terechtkomt of niet? Nou, ik zie echt dat we nu dik de dubbele cijfers ingaan aankomende week. Dus dan kan D66 ook echt het verschil gaan maken in die coalitievorming. En ik zal alleen maar meedoen als het voldoende progressief en groen is. U stond nu op 9 zetels, hè? Dus u bent wel heel optimistisch volgens mij. Maar en die 24 van de vorige keer gaat u niet halen. Nou, het leuke is, de vorige keer hebben we met 7 zetels de peilingen verslagen. Dus er is heel veel mogelijk in de 7 dagen die ons nog rest. U bent de politiek leider van D66. Gaat u, als de partij gaat regeren, gaat u dan als vicepremier in het kabinet? Of blijft u als politiek leider in de Tweede Kamer zitten? Nou, ik heb afgelopen jaren de allermooiste baan van Den Haag gehad. De eerste minister voor Klimaat en Energie ooit. En ik ben heel trots dat we die klimaatdoelen nu aan het halen zijn. Zonnekampioen van Europa, noem het allemaal maar op. En nu even de vraag. Maar het kamerwerk is ook wel echt heel erg mooi. Dus dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Dus een beetje afhankelijk van wat voor coalitie het wordt. Maar ik vermoed dat het politiek leiderschap, of in de Kamer of in het torentje, dat toch de beste keuze is. Dus geen vicepremier, maar als u gaat regeren als politiek leider in de Kamer. Ik zeg nooit, maar dat kamerwerk dat longt toch het meest op dit moment, absoluut. Dus even naar uw persoonlijke leven gaan. Speciaal hiervoor zijn wij een beetje in de bladen gedoken, hè, Wilco? Oh, ja. Dan ben ik benieuwd welke bladen. De bladen. En daarin lazen we dat u een nieuwe partner hebt uit Argentinië. Dacht u, wat de koning kan ik ook? Ja, nou, 1 Argentijn in Den Haag is niet genoeg. Dus ik heb er een 2e bij gehaald. Ja, dat is, nee, en hij woont wel in Den Haag, want hij is tophockeyer bij Klein Zwitserland hier in Den Haag. Dus we zijn elkaar hier in de stad tegengekomen. En als het dan gaat toch ook weer over klimaat, hoe vaak bent u al naar Argentinië gevlogen? Nog geen 1 keer. Nee. Dus ik heb mijn schoonfamilie wat dat betreft nog niet in de volle breedte ontmoet. Alleen via Zoom-sessies. Ja, precies. Ja. Argentinië overigens ook verkiezingen voor het presidentschap. En daar zie je, dat is heel spannend, maar daar is eigenlijk hetzelfde aan de hand als in Nederland. Namelijk, gaat extreem rechts aan de macht komen of niet? Dus we zien wel wat gelijkenissen tussen Argentinië en Nederland. Maar de extreemrechtskandidaat daar heeft wel heel wat andere trekjes nog. Nou, kijk, ook Wilders wil uit de euro, is tegen Europese samenwerking, tegen de klimaataanpak, wil vandaag ook weer een asielstop. Dus hij praat misschien wat liever, maar het is nog even extreem op de inhoud als altijd. En daarom is het ook zo verbijsterend dat de VVD niet wil uitsluiten met de PVV samen te werken. Dus ook hier is het voor de kiezer op 22 november wel heel duidelijk welke koers Nederland opgaat. En wil je dus een groen, progressief kabinet met een open blik naar de buitenwereld, dan moet u niet op de VVD stemmen, maar op D66. We gaan naar het bakje met de envelopjes daar staat. Weinig keuze nog. Ik krijg gewoon de inmiddels is het gros van de lijsttrekkers geweest. Nummer 11. Het was de 11e van de 11e afgelopen weekend. Ja, dus, start van carnavalseizoen. Weinig tijd voor gehad, zeker. Ik heb helaas niet de 11e van de 11e kunnen vieren. Maar een aantal mensen in mijn team waren wel echt speciaal een dag vrij om terug naar Brabant te gaan daarvoor. Dus dat mag ik hem ook maken? Ja, en voorlezen graag. Welk boek heeft u het meest geraakt? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag, want dat hangt een beetje af van de sfeer. Maar ik heb toevallig laatst een aantal boeken teruggelezen over de geschiedenis, de koloniale geschiedenis van Nederland. Onder andere de boeken van Hella Hazen. Die heeft prachtige verhalen geschreven over, juist ook in de jaren 50, hoe dat daar in toen nog Nederlands-Indië, later Indonesië eraan toe ging. Heren van de Thee. Heren van de Thee bijvoorbeeld. En Uruk ook, wat echt voor die tijd een heel spannend boek was. Maar die boeken hebben mij heel erg aan denken

de vrije toegankelijkheid tot de abortusklinieken is en blijft belangrijk. En daarin is de keuze van die vrouw belangrijk. En daarmee is de organisatie goed geborgd. Maar het is gewoon de zorg die wij geven. En daarmee niet nodig ook om het in het strafrecht te zetten. Nou, vroeger is het in het strafrecht gekomen. Inmiddels zijn we 40 jaar verder. Hebben we ook veel ontwikkelingen meegemaakt. En staan we bijvoorbeeld ook voor mogelijkheden voor medicamenteuze behandelingen. Anders dan operatieve behandelingen. En dat maakt het ook niet noodzakelijk om het in het strafrecht te doen. En houdt dat ook mensen toch in een soort stigma en een taboe. Ja. Dus die vrije keuze zal het bevorderen om het juist niet in het strafrecht te hebben. Zei Christiane de Groot, voorzitter van de Nederlands Vereniging van Gynaecologen. Studenten van het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs, hebben er last van dat ze vaak worden gezien als lager opgeleid. Reden voor de studentenorganisatie JOB-MBO, de MBO-raad en de gemeente Utrecht om daarover vandaag een manifest voor waarderend taalgebruik te overhandigen aan demissionair minister Robert Dijkgraaf. Celine van Bronswijk is penningmeester bij JOB-MBO, of misschien wel JOB-MBO. Goedemiddag, Celine. Goedendag, hi. Hoe spreek ik het nou uit eigenlijk? Ja, JOB-MBO. JOB-MBO, kijk. Ja. Je bent vanmiddag bij, hè, bij die overhandiging. Wat Zeker. Staat er in het manifest? Ja, in het manifest wordt eigenlijk gewoon opgeroepen om waarderende taal voor het MBO-onderwijs te gebruiken. En hierin staan dus een aantal voorbeelden over wat je kan veranderen. Dus bijvoorbeeld dat hoger en lager opgeleid. Ja, dat is iets wat echt aangeeft. Ja, het zorgt ervoor dat het MBO gewoon ondergewaardeerd wordt. En ja, dat moet eigenlijk gewoon stoppen. Je bent zelf student aan het MBO. Merk je er iets van, ja, van het taalgebruik? Ja, zeker. Het gebeurt ook vaak zo dat MBO-studenten nog leerlingen worden genoemd. Ja, dat soort dingetjes. Het wordt echt gewoon ondergewaardeerd. En dat zit al dus bijvoorbeeld in de taal. Maar ook in grotere dingen. Bijvoorbeeld dat wij niet bij alle studentenverenigingen kunnen aansluiten. Dus ja, het is best wel iets wat veel voorkomt in de samenleving. Maar als het gaat over die taal, student, geen scholier, hoger, lager, ja, opgeleid. Zijn er nog meer van die taaldingen? Ja, er wordt ook vaak gesproken over afstromen als je naar het MBO gaat. Nou, dat kun je bijvoorbeeld ook gewoon doorstromen noemen. Want ja, zoals minister Dijkgraaf zelf zegt, het is de onderwijswaaier en niet een ladder. Dus ja, op- en afstromen is natuurlijk ook wel iets heel geks dat wordt gebruikt. Geven jullie in dat manifest ook alternatieve woorden? Ja, in het manifest staan alle voorbeelden gewoon over wat wij eigenlijk anders willen qua taalgebruik, ja. Dus wat zijn die woorden? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld dus dat er wordt gesproken over hoger en lager onderwijs. Dat kun je gewoon veranderen door heel simpelweg gewoon HBO en WO te zeggen in plaats van hoger en lager. En ook MBO, HBO of WO opgeleid in plaats van hoog of laag opgeleid. Dat soort voorbeelden, wordt veel gebruikt. Het staat hier allemaal in nog. Ja, het staat natuurlijk wel voor hoger beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Is dat dan geen probleem? Nou ja, dat is een beetje een ingewikkeld iets, omdat het, ja, op het ministerie natuurlijk ook zo wordt genoemd. Ja, dus dan moet je alleen maar gewoon de afkorting gebruiken? Ja, dat is eigenlijk beter, ja. Daar is het al wel vaker over gegaan, hè, hierover. Het is ook best hardnekkig. Gaat dit manifest ook echt iets veranderen, denken jullie? Nou ja, wij hopen natuurlijk dat dit gewoon groot wordt. Wij overhandigen dit ook vandaag natuurlijk aan in de hoop politieke partijen, maar ook aan de minister zelf. Dus wij hopen dat gewoon dit nu, ja, best wel gaat spelen. En dat het ook gewoon echt, dat mensen inzien dat het ook gewoon belangrijk is om MBO te waarderen. En ook op het niveau van taal. En er wordt nu soms wel eens gekozen voor bijvoorbeeld praktisch en theoretisch opgeleid. Maar dat vinden jullie dan geen goede oplossing? Nou ja, dat heeft een beetje twee kanten. Omdat als jij bijvoorbeeld op het WO opgeleid wordt tot arts, die werkt ook in de praktijk. Dus het is gewoon net niet. Klopt net, ja, niet. Nee, het klopt net niet, zeg maar. Nee. Nee, dus dan moeten we zeggen WO opgeleid of HBO, ja, opgeleid, ja, of MBO opgeleid. Ja, dan, ja, zijn we er. Dat voor jullie inderdaad is de beste oplossing, ja. Nou, succes bij de overhandiging. Heel erg bedankt, ja. Celine van Bronswijk, penningmeester bij JOB-MBO.

bedrijven niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, zoals in Roemenië, Bulgarije en Italië, die in de laatste weken ook weer besmet zijn geraakt. Als u dit zo ziet, is dan de grote vraag: kun je eigenlijk nog wel kippen houden, vogelgriep vrij houden ook, zonder dat je ze opgehokt houdt? Dat kan, als je ze vaccineert. Ja, en hoe staat het daarmee? Er is een commerciële vaccin beschikbaar, zelfs meerdere, die in andere landen wel gebruikt worden. In Nederland wordt die er nog niet gebruikt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan om de precieze werking van twee vaccins beter uit te zoeken. En dan moet er vervolgens ook nog een toestemming voor worden gegeven, want anders kun je niks met de dieren of met de eieren, hè? Dat klopt, ja. In Nederland spelen er grote exportbelangen, want ongeveer 75% van alle eieren en vlees die in Nederland geproduceerd worden, die gaan naar het buitenland. En die kijken daar kritisch naar. Kun je ook nog iets doen aan de manier waarop je de kippen houdt? Ja, dat kan. Op termijn, om echt een duurzame oplossing te vinden voor dit probleem, hebben we 2 jaar geleden in het rapport Beekendam een aantal aanbevelingen gedaan voor reorganisatie van de pluimveesector. En dat houdt kort gezegd in een vermindering van de bedrijfsdichtheid. Dus vooral in de Gelderse Vallei en in Noord-Limburg is die erg hoog. 12 tot 18 keer hoger dan het Europese gemiddelde. Het verkleinen van het aantal dieren per bedrijf, zodat je minder risico hebt dat een virus binnenkomt en verspreidt. En niet houden van pluimvee in het noorden en het westen van het land, waar er heel veel watervogels zijn en dus er meer risico is dat er overdracht is van het virus tussen pluimvee en watervogels. Dat zijn eigenlijk de 3 grote aanbevelingen. Zei Thijs Keuken, hoogleraar vergelijkende pathologie. Reactie aan de redactie. Eerder dit uur hoorden we het nog. GroenLinks-PvdA komt met een initiatiefwet om abortus uit het strafrecht te halen. En de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen is daarvoor, vertelde voorzitter Christiane de Groot in de uitzending. Luisteraar Annette miste in het item 2 voor haar belangrijke vragen: hoeveel abortussen zijn er in Nederland per jaar en om welke redenen zijn die er? Ja, dat hebben we niet behandeld omdat toch net buiten het onderwerp viel wat mij betreft. Mm-hmm. Want het ging echt over wat voor en tegen is om het uit het strafrecht te halen, uit de strafwet. Maar Christiane de Groot beantwoordt de vragen van Annette natuurlijk graag nog even. Over het aantal abortussen dat verricht wordt, gaan we eigenlijk terug naar of abortus uit het strafrecht moet. En wij als gynaecologen ondersteunen dat er abortuswetgeving uit het strafrecht moet. En dat betekent dat de vrouw haar eigen keuze heeft en kan maken. Het aantal abortussen wordt geregistreerd in Nederland en dat zijn er ongeveer 35.000 waren dat in 2022. Over welke reden de vrouw deze abortus laat verrichten, dat is aan de vrouw zelf. En in Nederland hebben we gelukkig het voorrecht dat dat ook zo is. En dus zijn die redenen heel divers. Nou, duidelijk antwoord, denk ik. Nu Geert Wilders met een mildere toon in het kabinet terecht wil komen, vraagt Walter zich wat af. Hij schrijft: media geloven hem op zijn woord dat Wilders niet langer radicaal anti-islam is. Hij wil graag meeregeren. De volgende vraag is die niet gesteld wordt: wie moet er dan voor de eenmanspartij PVV in een kabinet? Nou, allereerst, media geloven hem op zijn woord. Volgens mij worden er ook wel kritische vragen over gesteld. Zeker. Hij moet zich daarover verantwoorden. Maar politiek verslaggever Wilke Boom, dat tweede deel van die vraag: maakt het uit dat Wilders alleen lid is van zijn partij? Nou, wat Wilders zelf betreft vermoedelijk niet. Hij heeft die partij al jaren geleden opgericht. En dat is in tegenstelling tot andere politieke partijen geen vereniging, maar een stichting. Een vereniging heeft leden, een bestuur. Nou, dat is bij die stichting niet zo. Daar is Wilders gewoon de baas. En hij kan voor een eventuele post in een kabinet sowieso voordragen wie hij zelf wil. Daar zijn een lidmaatschap van een politieke partij is voor een minister of voor een staatssecretaris geen wettelijke verplichting. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. En als hij dus zou gaan medegeren, en dat is allemaal speculatie, want zover is het niet. Hè. Hij is verbaal heel mild geworden, maar als je zijn programma leest is er eigenlijk weinig veranderd. Maar hij kan mensen van buiten halen van wie we nog nooit hebben gehoord. En hij kan dus bijvoorbeeld ook mensen naar voren schuiven die we wel kennen uit de Tweede Kamerfractie. Fleur Agema bijvoorbeeld of anderen. Maar dat is allemaal aan hem, zoals dat ook bij andere politieke partijen aan de leiding van de partij is, wie ze naar voren schuiven voor een plek in de regering. Ja, dus stel dat gebeurt, dan gaan we dan verder zien wie dat worden. Zo is het. En er kwam een ingesproken opmerking binnen via de NPO Radio 1 app. Goedemorgen Astrid, mijn naam is Sanderman. In de beide nieuwsblokjes van 7:15 en 7:15 had je collega het elke keer over Noord-Korea claimde iets met een raketsysteem. Claimen betekent iets toe-eigenen. In het Engels is claimen inderdaad beweren, maar in het Nederlands is dit niet het geval. Dankjewel. Nou, collega. Was ik, denk ik. Hè? Ja, precies. Ja, en we hebben het even nagekeken. Strikt genomen heeft hij waarschijnlijk wel gelijk, omdat Van Dalen nog altijd de definitie eisen vorderen voor claimen gebruikt. Maar ik durf toch wel te claimen dat inmiddels dat ook voor beweren geldt, toch? In de spreektaal. Ja, ik denk dat spreektaal inmiddels claimen ook wel van ze beweren. En een sterke bewering, hè? Van ja. Het is zo. Dus ja, we houden toch beide betekenissen. 3 voor de dag. De Gezondheidsraad komt met een advies over genetisch onderzoek naar mogelijk draagerschap van erfelijke ziekten bij ouders. Nu wordt vaak pas tijdens een zwangerschap of geboorte duidelijk dat er sprake was of is van een erfelijke aandoening. En de vrouwen van Ajax spelen vanavond in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Tom van Hek. Het is op zich al een hele prestatie dat Ajax die Champions League gehaald heeft in het vrouwenvoetbal. Want in die nieuwe opzet is dat eigenlijk voor het eerst dat een Nederlandse club dat lukt om die poolfase te bereiken. Ja, dan spelen ze met allerlei hele grote namen in die pool. En Paris Saint-Germain is daar dan de eerste van. Is al 2 keer finalist geweest. Geeft aan dat die aan de top van het Europese vrouwenvoetbal spelen. Nou, dat speelt Ajax bij lange na nog niet. Ajax heeft een jong elftal. Met wel spitsen natuurlijk als de grote routinier daarbij. Maar normaal gezien in de verhoudingen van het huidige vrouwenvoetbal is Paris Saint-Germain de grote favoriet vanavond daar. En het Britse Hoge Rechtshof doet uitspraak in de zaak rond het controversiële plan om illegale migranten van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda te sturen. Correspondent Fleur Launsbach, wat staat er op het spel? Dit is een lang verwachte uitspraak. Daar hangt heel veel vanaf voor deze regering. Het is inderdaad de Hoge Raad die oordeelt of het legaal is om migranten die hier weer illegaal met hun bootje zijn aangekomen, om die naar Rwanda te sturen. Zodat ze daar hun procedure kunnen afwachten. En in de praktijk komt dat natuurlijk neer op deportatie eigenlijk. En dit is eerder wel legaal bevonden door rechters. Die zeiden, mag wel dat je mensen ergens anders neerzet. Toen kwam er een beroep en daarin werd gezegd, oké, Rwanda is misschien geen veilig land. En daarop heeft het vastgezeten en daarop krijgen we vandaag een uitspraak. En als die uitspraak komt, of nou ja of nee wordt, hoe gaat het ingrijpen? Het is het kernonderdeel van de belofte van deze Britse regering om migranten die hier in bootjes komen, om die te stoppen. De logica daarachter is natuurlijk, het schrikt af. Maar als de regering dit wint, dan gaan ze zo snel mogelijk die vliegtuigen zelfs voor kerst nog proberen naar Rwanda te sturen. Als ze verliezen, dan gaan ze kijken of ze de reden waarop het is afgewezen, of ze dat kunnen verbeteren. En er zijn ook stemmen binnen de Tory-partij, de conservatieve partij, die zeggen als het wordt afgewezen op het Europese Mensenverdrag, dan stappen we uit het Mensenverdrag. Een spannende uitspraak dus. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Na 9:30... zometeen dus spraakmakers, Guilaine. Ik wou net zeggen, dat nadert met rassen schreden, zo gezegd dat tijdstip. Ja. We gaan het hebben over Schiphol en het besluit om de Krim voorlopig op te schorten heeft met internationale druk te maken, maar ook met een Europese commissie die aangeeft dat procedures niet gevolgd worden. We hebben al snel het idee dat we ons laten chanteren door Amerika nu, en dat belangrijker is dan de omwonenden van Schiphol. Zo wordt het ervaren. We gaan het er straks over hebben of dat terecht is of niet. Aan de hand van de stelling, het opschorten van de Krim van Schiphol is een zwaktebod. Dat zometeen in het eerste half uur van Spraakmakers. Na de hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Fijne dag.